باقاعدہ صدر کانفرنس کی اجازت سے کانفرنس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت سے آغاز ہم محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا. تلاوت کلام ربانی پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد مصعب متعلم درجہ ثانویہ ثانیہ دارالعلوم فرقانیہ سے درخواست کر رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس کانفرنس کا آغاز فرمائیں. حافظ محمد مصعب. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کلام پاک پیش کروا رہے تھے جلال و جمال کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ، اور جی چاہ رہا تھا پڑھے جاؤ قرآن پاک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں. تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزار بار تشویم رہن دمشق و گلاب حنوج نام تو پختن کمالے بے ادبی، ترجمانی کی یہ شاعر میں اردو میں، ہزار بار ہوئے گلاب و مشک سے ہم، میری زباں کہاں تیرا نام پاک کہاں. ایسی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں حافظ سید حامد متعلم دارالعلوم فرقانیہ سیلو، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دلہائے عقیدت و محبت کی پنکھڑیاں نشاور فرمائیں. معتر ہدی منوہر طبیعت بے نکھار آیا، جو معتر ہدی منوہر طبیعت بے نکھار آیا، یہ مجھے گروہ جھوم سکون آیا قرار آیا، زبان معطر ہدی منوہر طبیعت میں نکھار آیا. عرب کی کاشی زمین پہ انسو صدا آتی تھی، عرب کی کاشی زمین پہ انسو صدا آتی تشریف لائیں اور آج کی اس مناسبت سے بالاختصار اپنے کلمات پیش کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ وصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ محمد عبدالرشید صاحب، انجینئر رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و پربھنی ایجوکیشن سوسائٹی کے روح نواں، جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، محترم جناب پروفیسر ارشد صاحب، شاہد علی صاحب، منیب صاحب، بچو بھائی، مولانا محترم ساجد صاحب ندوی، اور آج کے اس عالمی کانفرنس کہوں گا میں تیز کو ہماری سیلو جی پہلی مرتبہ ہونے جا رہی ہے، اس کے روح رواں رحیم خان صاحب، گو کہ میری مادری زبان اردو ہے لیکن میری سری تعلیم مراٹھی رہی ہے، ہم ان بدنصیبوں میں سے ہیں جب یہاں اردو چہارم تک ہی تھی، ورنہ ہم بھی پڑھ لیتے اور شاید کچھ قابلیت ہم میں آ جاتی۔ پھر بھی جہاں تک کچھ ہم نے حاصل کی اس پر الحمدللہ گامزن رہے۔ میں یہ کہوں گا، میں نے دیکھا رحیم صاحب کو جب انہوں نے اسکول شروع کرنے کا خیال ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے ہم سے بھی مشورہ کیا اور ہمارے مشوروں پر جو ہے عمل کرتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ قائم کیا، اور پہلے دن سے ان کی کوشش یہ رہی کہ اردو کو ہم معیاری تعلیم کس طرح جو ہے تو بنا جائے۔ اور علم کے تعلق سے تو مولانا نے بہت کچھ کہا ساری باتیں، میں یہ کہوں گا سرپرستوں سے خصوصاً طالب علموں سے کہ پگھلنا علم کی حاصل پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم سمجھ نہیں سکتے خدا کیا ہے۔ تو اردو ذریعے تعلیم کے لیے جو لوگ ہمارے سرپرست، خصوصاً انگلش اور مراٹھی کے جو طرف راغب ہو رہے ہیں، ان سے خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ اردو سے ہی جو ہے سو ہم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ انجینئر مولانا ہمارے پاس جو انجینئر صاحب بیٹھے ہیں، الحمد للہ ان کی ذریعے تعلیم جو ہے تو اردو ہی رہا ہے، اور ایک قابل انجینئر اور ایک قابل جو ہے تو انہوں جو ہے تو سیاست دان، تعلیم دان، ساری چیزیں ان میں جو ہے تو بغیر جو اتم ہے، انہوں نے یہ ساری چیزیں اردو کے ذریعے سے ہی حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں اردو کے ہی جو ہے تو ماہر ہے، اور اردو سے ہی جو ہے تو انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پہلے تو بڑے بڑے مفکرین جو ہے تو اردو کے ہمارے پاس ہے، اور اردو نے ہم کو بہت کچھ دیا۔ مراٹھی انگریزی ہم پڑھیے ساتھ ساتھ، لیکن ہمارے لیے دین کو سمجھنا اشد ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور اس کا زیادہ سرمایہ اردو میں ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیثوں کو سمجھنے کا دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ اس لیے اردو کو ہم اچھی طرح سے جو ہے تو سمجھیں، پڑھیں، ہمارے بچوں کو پہلے اردو پڑھائیں، بعد میں انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، وہاں سے بھی بچے جو ہے تو جا سکتے ہیں۔ صرف آج جیسا کہ رحیم صاحب نے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم معیار کو جو ہے کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اس میں سرپرستوں کو بھی جو ہے تعاون کرنا چاہیے۔ اب معلم حضرات کی ذمہ داری فرض مند سے بھی جو ان کو دیا گیا ہے، وہ صرف تنخواہوں کے خاطر نہ پڑھاتے ہوئے، اپنے فرض مند سے بھی کو ادا کرنے کے لیے ایماندارانہ کوشش کرتے ہوئے اردو کی جو ہے تو خدمت انجام دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جناب مولوی ذکیر الدین صاحب خطیب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اردو ذریعے تعلیم کی اہمیت کو ہمارے سامنے صاف اور واضح بیان کر کے اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ اردو ہماری بنیادی مادری زبان ہے، اور حضرت مولانا علی میر صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان اپنی مادری زبان سے محروم ہو جائیں تو خطرہ ہے کہ وہ دین سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور آپ ایک انگریز مورخ اور فلسفی کا حوالہ دیتے تھے کہ انہوں نے جہاں آرنلڈ ویٹگنشٹائن نے یہ کہا تھا کہ جو قوم اپنی مادری زبان سے محروم ہو جاتی ہے وہ اپنے تمام ورثے سے، تہذیب سے، ثقافت سے اور کلچر سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ حضرات، جناب، اس کے بعد ہمارے سامنے جو معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں، علی جناب پروفیسر ارشد شیخ صاحب جو اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں اس پروگرام اور اس کا مقرس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اس مناسبت سے اپنی مفید رہنمائی فرمائیں۔ جناب پروفیسر ارشد شیخ صاحب اورنگ آباد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام علی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر موجود جناب اعلی محمد عبدالرشید صاحب، ایڈوکیٹ فیصل صاحب، سید شاہد علی صاحب، مولانا محمد صادق صاحب اور دیگر مہمان، اور یہاں پر موجود اساتذہ اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے چند ایسی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جو ٹیچرز کے لیے اور طلباء کے لیے دونوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے. آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مختصر سا وہ نکات رکھنے کی کوشش کروں گا جو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیاوی زندگی کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے بھی جو ہے مفید ہے. جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے, لیکن یہ افسوس کی بات ہے جب بھی ہم اپنے پروفیشن کی طرف جاتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی انجینئر ہوتا ہے, کوئی ٹیچر ہوتا ہے, یا کوئی الگ الگ شعبے کا ماہر ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو شعبہ ہے اس کا تعلق اس کے دین سے نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو, یہاں پر جھوٹ بولنا گناہ ہے, لیکن جب باہر بازار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے جو فرق بنایا ہے, یہ فرق سب سے بڑی وجہ رہی کہ ہم اصلی تعلیم میں پیچھے رہ گئے. کیونکہ ایک ٹیچر یا ایک کوئی شعبے کا ماہر وہ اپنے شعبے میں بے ایمانی برتتا ہے, وہ اس میں جو ہے اس کو پوری طریقے سے نہیں کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اس کا حساب اس سے لیا جانے والا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے اصلی تعلیم میں کئی سالوں سے یا صدیوں سے ہم کہیں گے ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ہر نفع بخش علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے جوڑا ہے اور اس کا اجر بھی بتایا ہے. انشاءاللہ تعالی میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں, انشاءاللہ تعالی ایڈوکیٹ فیض سے یہ ساتھ تقریر میں علم کی اہمیت پر جو ہے روشنی ڈالی جائیں گی, اس کے تعلق سے آپ کو بتایا جائے گا. لیکن میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اکثریت مجھے لگتا ہے ٹیچرز موجود ہیں, اور جب میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہوں, یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے اور اس کے بعد ہمارے سبھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے. اور فکر سے جو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک درس تیار کیا تھا, ایک لیکچر تیار کیا تھا آج کل کے ماحول کو دیکھ کر, اور واقعی میں جب اس درس کو اس لیکچر کو ہم نے تیار کیا تو میں خود ایک ٹیچر ہوں تو میں نے اس بات کا احساس کیا کہ جو چیزیں ہم تیار کر رہے ہیں یہاں پر, جو رکاو ہم لے رہے ہیں قرآن حدیث سے اور تجربات سے, ہمارے اندر بھی اس میں جو ہے کچھ کمی پائی جاتی ہے, تو ضرورت ہے کہ اس کو ہم پہلے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. تو الحمد للہ مجھے اس سے کافی فائدہ ہوا, بس وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر موجود طلبا بھی اس لیکچر سے اس درس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے تعلیم, جیسے ابھی مولانا نے اپنی بیان میں بتایا کہ تعلیم جو ہے صرف تدریس کا نام نہیں ہے, اس میں تربیت بھی آتی ہے, اس میں اخلاق آتے ہیں, اس میں سلیف آتا ہے, ساری چیزوں کا نام تعلیم ہوتا ہے. تعلیم صرف ٹیچنگ کو نہیں کہتے ہیں, مطلب ہم دیکھتے ہیں آپ راستے سے چل رہے ہیں, ایک جو ہے اپاہج شخص راستہ چلتے چلتے وہ گر جاتا ہے, تو اچانک ایک اچھا شخص ایک بھلا شخص آ کر اس کو اٹھاتا ہے, اور راستے پر کھڑے ہوئے بچے نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی, حالانکہ اس شخص نے اس کو کلاس میں بٹھا کر تدریس نہیں دی, اس کو سکھایا نہیں ہے, لیکن یہ بھی تعلیم ہے. تو تعلیم ہمیں ہر جگہ سے ملتی ہے, جس طرح مولانا نے بتایا کہ تعلیم کی شروعات ہمارے گھر سے ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے ہمارے مدارس ہوتے ہیں, اور ہم ماحول سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن ہم جس تعلیم کی یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ تعلیم جو ہم اسکول مدارس وغیرہ میں حاصل کرتے ہیں, اس کے تعلق سے میں آپ کو یہاں پر چند باتیں بتانے جا رہا ہوں. یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے, مسابقتی دور ہے, اور یہاں پر کچھ چیزوں کو اپنے اندر لازم رکھنا بہت ضروری ہے, تبھی ہم اس میدان میں جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹیچرس کے لیے خصوصی طور پر میں ایک بات کہوں گا, جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ڈیڈیکیشن, وقت کرنا, اپنے آپ کو لگانا. ہم نے بہت مشہور شعر سنا ہے علامہ اقبال صاحب کا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے, کیونکہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو دوستو ایک انسان جب اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، اپنی فیلڈ میں پوری طرح سے اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، تو تبھی جو ہے ایک اچھا تناور درخت، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ماحول اور ایک اچھی تعلیم کے جو ہے ادارے جو ہے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے، اپنے آپ کو اپنی فیلڈ میں پوری طریقے سے لگائے، اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے ڈیڈیکیشن۔ وداؤٹ ڈیڈیکیشن ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا ادارہ ہو، یہ بہت سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہو، جہاں پر محنت نہیں کی جاتی، جہاں پر لگن سے کام نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ڈیڈیکیشن۔ دوسرا ہے ذمہ داری اور ذمہ داری کا احساس۔ ہم اس تعلیم کو ہماری ذمہ داری سمجھے، مطلب ٹیچرز اس ذمہ داری کو سمجھے کہ ذمہ داری ہے تعلیم کو دینا، اور طلبا بھی اس بات کو سمجھے کہ ہمارے والدین ہم پر کچھ خرچ کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایمانداری سے حاصل کریں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحت جو ہے ان کے تعلق سے ان سے پوچھ ہونے والی ہے۔ کہا کہ مسلمانوں کا جو حکمراں ہے اس سے پوچھ ہوگی، اس کے جو ذمی ہے، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اس نے کیسے معاملہ پیش کیا۔ بیوی سے پوچھ ہونے والی ہے اس کے بچوں اور اس کے مال کی، ویسے شوہر سے اس کے جو گھر کا بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کے خاندان کی، اس کے گھر کی جو پوچھ ہونے والی ہے، اور ویسے ہی مالک سے جو ہے پوچھ ہونے والی ہے اس کے غلام کے تعلق سے، اور غلام سے پوچھ ہونے والی ہے مالک کے مال کے تعلق سے۔ تو جب طلبا ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ دے، کچھ امید رکھتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک جو ہے یہ بات، جو تعلیم جو ہے ان تک پہنچائے صحیح طریقے سے۔ تو اگر یہ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر ہوگا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے جاب کو، ہم اپنے پروفیشن کو بہت ایمانداری سے اور اچھی طریقے سے نبھا پائیں گے۔ میں مختصر سے ان نکات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ماشاء اللہ سب یہاں پر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، باتوں کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور چیز ہے، وہ ہے رویہ۔ ہم اپنے رویے کو اسلام کے مطابق جو ہے، ہمارے دین کے مطابق جو ہے اپنائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں اور مدارس میں ان کے مذاہب اور ان کے ریلیجیس پرسپیکٹو سے جو ہے تعلیمی اداروں کو چلایا جاتا ہے۔ اس میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو غیر اسلامی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے نزدیک دین کا، یعنی دین اسلام کا تصور نہیں ہے، تو وہ اس کو اپنا چاہیے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے رویے کو دین کے مطابق اپنائیں۔ یعنی ایک ٹیچر جب ایک ٹیچنگ پروفیشن میں آتا ہے، جب ایک انسان ٹیچنگ پروفیشن میں آتا ہے، اس پروفیشن کو وہ اپناتا ہے، تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، اور آنے والے طلبا والدین کے بعد مجھے ایک درجہ دیتے ہیں، وہ میرا ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو ظاہر سے میں اپنا رویہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر رکھوں، اچھے سے اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آؤں۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی، ہم اکثر ٹیچرز کی شکایت ہوتی ہے بچے بڑے بد اخلاق ہیں، ان کو کون سمجھائے گا، ان کو کون سکھائے گا۔ وہ بد اخلاق ہے، وہ برے ہیں، تبھی تو آپ کو ان کو سمجھانا ہے، ان کو سدھارنا ہے۔ نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو جاب ہے، وہ اس لحاظ سے، اس طریقے سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ دین اسلام، یعنی قرآن حدیث کا جو علم ہے، ساتھ ساتھ ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کے رویے میں بھی جو ہے بدلاؤ آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا رویہ جو ہے دین اسلام کے مطابق ہو۔ اسی طرح جو ہے ایک انسان کے اندر حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسے بہت سارے جو ٹیچرس ہیں، ہمارے جو دوست ہیں اور ہمارے جو جونیئرس ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے، ہم ان کو نہیں سدھار سکتے، ہم ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، یہ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے بہت سارے ڈائلاگس ہم کو سننے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھیے، ٹیچر، ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نبیوں کی زندگی دیکھیے، یہ ٹیچرز تھے، انہوں نے جو ہے تعلیم دی امت کو انہوں نے جو سکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آپ دیکھیے، دنیا کے بڑے بڑے جو ہے لوگ گزرے ہیں آپ دیکھیے، یہ کسی نہ کسی اچھے استاد سے پڑھے ہیں، اور جس میں اچھی تعلیم تھی وہ اپنے پروفیشن میں اور اپنے جاب میں آگے رہا، اور وہ ہر بار اسے جب پوچھا جائے کسی کامیاب شخص سے تو وہ اس کا سارا جو کریڈٹ جو ہے وہ اپنے استاد کو اپنے ٹیچر کو دیتا ہے. تو ٹیچر کی اہمیت، ٹیچر کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان شاء اللہ اور دو تین مقام میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. تو انسان کے اندر حوصلہ ہو کوئی کام کو کرنے کا، اور اسی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن مجید نے بھی رہنمائی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی پائیں گے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمت دلوائی. جیسے سورہ نشرہ 94 نمبر کا سورہ ہے، ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. مطلب ایک انسان کسی بھی پروفیشن میں جائے تو اس کو مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، لیکن وہ اس پر محنت کرتا ہے، حوصلہ بنائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی آتی ہے، جس طرح دھوپ کے بعد چھاؤں ہوتی ہے اور ہر چڑھاؤ کے بعد جو ہے اتار ہوتا ہے، یعنی ایک مشکل کے بعد ایک آسانی پیش کی جاتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. تو ایسا دنیا کا کوئی پروفیشن نہیں ہے، دنیا کا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر محنت نہ کرنا پڑتی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چاہے ٹیچر ہو، یا کوئی مطلب تجارت کرنے والا ہو، بغیر محنت کے اس کو کامیابی کبھی حاصل نہیں ہوتی. تو حوصلہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور حوصلہ ایک ایم کے ساتھ کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اور اوپر کے دیگر نکات جو آپ کے سامنے رکھے گئے اس کو بھی دھیان میں رکھیں کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، مجھے اس کو بجا لانا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ایک اہم چیز جو ہے جو تھوڑا سا میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے موٹیویشن، جس کو ہم حوصلہ افزائی کا لفظ میں نے ابھی استعمال کیا آپ کے سامنے. بہت سارے طلباء اور بہت سارے پیرنٹس ان کا یہ ماننا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہاں پر جو ہے ہمارے بھائی نے بتایا کہ بہت جو ہے اگر 60 بچے ساتویں میں آتے ہیں، 100 بچے اگر ساتویں میں آتے ہیں تو آٹھویں میں ایڈمیشن لینے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 60 ہوتی ہے، اور اس کے بعد دسویں میں آنے آنے تک ان کی تعداد 20 ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 یا 3 جو ہے اپنی ڈگری کو مکمل کر پاتے ہیں. تو اس کی جو ہے سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان کا پراپر موٹیویشن نہیں ہوا، ان کو صحیح طریقے سے ان کے فیلڈ میں ابھارا نہیں گیا، ان کی رہنمائی نہیں کی گئی. یہ بہت اہم چیز ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ کبھی کبھی میں دیکھا ہے کچھ ٹیچرس کو کہ وہ خود حالانکہ کافی تعلیم میں آتا ہے، کافی علم رکھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں بھلا بچہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو فوراً جھڑک دیتے ہیں یہ کچھ کام کا نہیں ہے، اس کو ہٹا لو یہاں سے، اس کو نکالو، یہ کچھ نہیں کر پائے گا، اس کو ڈپریس کیا جاتا ہے، ڈیموٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو عام طور پر لوگ کر دیتے ہیں، اور ان کا غصہ جو ہے وقتی ہوتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کا اثر وہ بچے کے ذہن پر کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ایک احساس کمتری میں چلا جاتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اس کے ذمہ دار وہ شخص ہوتا ہے جس نے چند لمحے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائے گا. تو یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کو ابھارا جائے تعلیم کی طرف، پھر تعلیم میں آنے کے بعد تعلیم میں اور آگے بڑھنے کے لیے. اگر ان کو ابھارا نہیں جائے گا تو یہ جو ریشو جس طرح سے ابھی بھائی نے بتایا بالکل اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کو ابھارا جائے. موٹیویشن کے اندر دیکھیے دو طرح کے موٹیویشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹرنسک اور دوسرا ایکسٹرنسک. انٹرنسک مطلب اندرونی، مطلب خود سے کچھ کرنے کی چاہ. تو یہ جو انٹرنسک موٹیویشن ہے سب سے پہلے تو ایک ٹیچر کے اندر ہونا چاہیے. ٹیچر اپنے آپ سے خود سے یہ بات کو طے کرے کہ مجھے اپنے جاب کو اچھی طریقے سے نبھانا ہے، اور یہاں پر جو موجود طلبہ ہے، جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ طالب علم اس بات کو سوچے, یعنی انٹرنسک موٹیویشن کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے خود سے, دل سے اگر کوئی بات ہو تو کام بنتا ہے. کیونکہ جو ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو یہاں پر کچھ کہہ رہا ہوں یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے, ابھی ایڈوکیٹ صاحب آئیں گے وہ کچھ آپ کو بیان کریں گے اور آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے, یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے. آپ کے والدین گھر میں آپ کو بولتے ہیں بیٹا پڑھائی کرو, اور بچوں کو بہت مشہور ڈائلاگ ہوتا ہے بہت بار بار سنایا جاتا ہے, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, اور کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب. تو یہ جو والدین بتاتے رہتے ہیں بچوں کو, یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن. تو والدین بتا رہے ہیں, ٹیچرس بتا رہے ہیں, اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہے. لیکن اگر انٹرنسک موٹیویشن نہیں, مطلب آپ کے دل سے کوئی کام اگر کرنا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے اپنا انٹرنسک موٹیویشن, اس کو اپنے اندر کا جو اپنے آپ کو اندر سے پہلے اٹھانی ہے. اور یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان کو اس کا جو راستہ ہے اس میں آنے والی کامیابی کے بارے میں جب اس کو بتایا جائے گا. جیسے بہت سارے بچوں کو پوچھا جاتا ہے آپ کیا پڑھائی کر رہے ہو, پھر وہ کہتا ہے کہ میں ٹینتھ میں ہوں, تو سوچ لیتے تم آگے کیا کرنے والے ہو, تو مجھے نہیں پتا ہے. تو اس کو آگے کا ایم پتا ہی نہیں, تو وہ انٹرنس موٹیویشن اس کے پاس آئے گا؟ اس کو اگر کوئی بتایا, اگر اس کا اس کو کوئی بتایا کہ اگر بیٹا آپ ڈاکٹر بنو گے یا آپ انجینئر بنو گے تو آگے جو ہے راستے اتنے کھلے ہیں, اس میں ارننگ اتنی ہوتی ہے, پھر اس کے فائدے اتنے ہیں, اور اگر آپ سوسائٹی کے لیے اچھا کام کرو گے تو آپ کو ثواب اتنا ہے, اگر آپ ڈاکٹر بنو گے لوگوں کی خدمت کرو گے تو یہ ثواب جاریہ ہے, دینی لحاظ سے بھی اور دنیا کی فائدے بھی. جب اس کو بتائے جائیں گے تب اس میں انٹرنسک موٹیویشن آئے گا کہ ارے ہاں یہ فائدے مند چیز ہے, یہ فائدے والی چیز ہے جسے کرنا چاہیے. تو پھر اس کے لیے وہ بعد میں پلاننگ کرتا ہے کہ آپ انٹرنسک موٹیویشن آ گیا کہ آپ مجھے کچھ کرنا ہے, تو اس کے بعد پھر جو ہے ایکسٹرنسک موٹیویشن یعنی جو عبوری ہے یعنی بیرونی جو حوصلہ افزائی کرنے والے راستے ہیں وہ اس میں جو ہے مدد کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک انٹرنسک موٹیویشن بچوں میں جو ہے پیدا کیا جائے, اور بچے خود اس کے لیے بھی پہل کریں, وہ خود جانیں کہ ان کو کون سے راستے پہ جانا ہے اور ان کو کیسی محنت کرنا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے کوئی فیلڈ کو اپناتے ہیں, کوئی پروفیشن کو اپناتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ بھلا کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اب یہ نکات میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سارے یہاں لوگ موجود ہوں گے جن کے دل میں یہ پہلے سے باتیں ہوں گی, یا نہیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگی, یا ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے پہلے سے ذہن میں ہیں تو ہم اس کو جو ہے یاد دہانی کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں جو اسکول ایج ہوتی ہے ان کی, خصوصی طور پر 6, 7, 8, 9 یہ ایج میں آنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں سلیبس میں اضافہ ہوتے جاتا ہے, کنٹینٹ سلیبس کا بڑھتے جاتا ہے, اور وہ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے کا جو معاملہ ہے ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. بنیاد کمزور ہونے کی وجہ سے, بیسکس میں جو ہے کچھ جو ہے کمی ہونے کی وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آگے کا جو ہے ایجوکیشن نہیں لے پائیں گے, آگے ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ایک سب سے بہترین چیز اور سب سے اسٹرانگ چیز جو ہمارے پاس یعنی ایمان والوں کے پاس ہے, وہ فارمولا سب سے زیادہ کامن ہے لیکن اس کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا ہے. حالانکہ صرف دو ہی لفظ آپ کو استعمال کرنا ہے کہ اللہ پر یقین رکھو, اور اللہ پر یقین رکھو یہ صرف دو ہی لفظ ادا کرنے ہیں آپ کو, لیکن معاملہ ایسا ہے کہ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی اہمیت ہم کو نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جب اسلام کی چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے پاس اس دو لفظوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ پر یقین کرو, اللہ پر یقین. تو سب سے پہلے بچوں کے دلوں میں جو ہے ہم اس بات کو ڈالیں کہ جس چیز کا تم نے ارادہ کیا ہے, جو ایم کو تم نے اپنایا ہے, تو اس کو پانے کے لیے, اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرو, اللہ پر یقین رکھو. یہ سب سے پہلی چیز, کیا میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. تو آپ ان کو دو ہی لفظ کیجیے, اللہ پر یقین رکھیے. آگے اور چیز ان شاء اللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر, لیکن میں سب سے پہلے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے تو نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ نے خود ماحول میں دیکھا ہوگا. ایک بچے نے بہت تیاری کی, بہت محنت کی اور رزلٹ نہیں لگا, کیا کیا پھر؟ سوسائڈ. لیکن یہ دو الفاظ ہے کہ اللہ پر یقین رکھو, اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایک ایم کو اپنے چنا, اس کے لیے دن اور رات محنت کر لی اور محنت کرنے کے بعد رزلٹ نہیں آیا, لیکن اس کا یقین جب اللہ پر ہوتا ہے تو وہ اس بات پر بھی یقین کرتا ہے کہ اللہ نے کوئی بہتر سوچا ہوگا, یہاں پر اس سے بہتر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہوگا, اسی لیے اس نے مجھے یہاں پر ناکامی دے دی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین. سب سے پہلی چیز آپ جو ہے بچوں کے اندر یہ بات کو ڈالیں کیا اللہ پر یقین ہو. دوسرا, ہماری پچھلی لائف پریویس ورلڈ, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کہا کہ کیا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے, یہ عربوں کے تعلق سے آیت ہے, کیا تم لوگ آپس میں دشمن نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, پھر اس محبت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان یاد دلایا, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے آپ کو, جس نے پریویس آپ کی لائف میں کچھ کامیابی آپ کو عطا کی تھی وہ آگے بھی آپ کو کامیابی عطا کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں اور جو اس نے احسانات کیے اس کو یاد کریں. اب اس کی مختصر سی مثال آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کوئی بچے سے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھائی کرو تو کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے نہیں آتی, تو آپ اس کو دوسرے اس کے کامیاب دلوائیے. پہلی بار تو نے سائیکل سیکھی تھی تو کیا بیٹھے تم کو سائیکل آ گئی, اس کے لیے تم نے محنت کی, دو چار بار تم گرے, کئی بار تم نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی, لیکن تم مسلسل کوشش کرتے رہے, اب ایک وقت آ گیا کہ تم اس میں ماہر ہو گئے. تو پریویس وقت جو ہے یاد دلوایا جائے کہ آپ پچھلے کام جس طرح سے کر پائے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیے تھے, ابھی آنے والے جو کام ہیں آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں گے, محنت کریں گے. تو پچھلی کامیابیوں کا جو ہے ذکر کیا جائے. ایک اور چیز ہے ایک جو ہے طالب علم کے لیے کہ مثبت سوچ کو اپنے اندر پیدا کریں, پازیٹیو تھنکنگ ہم جس کو کہتے ہیں. جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ عام طور پر بچے جو پڑھائی نہیں کرتے ان کا بولنا کیا ہوتا ہے, آگے چل کر ہم کو کیا ملے گا, آگے چل کر مسلمان کو جاب پڑی ملنے والی ہے, آگے چل کر کوئی بھلا پڑی ہونے والا ہے, تو کیوں پڑھائی کرنا. تو یاد رکھیے تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائیں گے, اور ہم اس بات کو سوچ کر تعلیم حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور جن کو علم نہیں دیا گیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرح جو ہے کہا کیا آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم یافتہ لوگوں کو آنکھ والا کہا, یعنی دیکھتا بھالتا, اور جو تعلیم حاصل نہیں کرتے ان کو کہا بغیر آنکھ والے, وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو تعلیم بہت اہم ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ اللہ ایک ہے. تو مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جاننے کے بارے میں کہا, یعنی علم حاصل کرنے کے بارے میں, پھر اس بات کا تو پہلے علم حاصل کر کے اللہ ایک ہے. تو یہاں پر بھی تعلیم کا جو ہے اہمیت ہمیں اس بات سے پتہ چلتی ہے. اور اسی بات کو تو آپ دیکھیے قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے جو ہے انسان کو پیدا کیا. تو تعلیم کے تعلق سے ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بینیفٹس اور بھلائیاں ہی بھلائیاں رکھی ہے, اس سوچ کر ہم تعلیم کو جو ہے حاصل کریں. اسی طرح جو ہے ایک مختصر سا اپنے تجربے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور مختصر سی اس بات کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تعلیم کے لیے, پڑھائی کے لیے کچھ چیزوں کو طے کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے اسپیسیفیکیشن, یعنی تفصیل. یا ایک مدرسہ, ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک اسکول جو ہے وہ بھی ایک اپنا اسپیسیفیکیشن رکھے کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے شہر میں اتنی آبادی رہتی ہے, اس آبادی کا کتنا حصہ اسکول کو جاتا ہے, یعنی کتنے بچے اسکول جاتے ہیں کتنے اسکول نہیں جاتے ہیں. اگر اتنے بچوں کو اسکول دلوانا ہے، اسکول کی تعلیم دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا تیاریاں کرنا پڑے گی؟ اگر مثال کے طور پر اس بستی میں یا اس شہر میں جانے والے طلباء کی تعداد 1000 ہے، لیکن ان کے لیے اتنے اسکولس اویلیبل نہیں ہے، اسکولس ہیں وہاں پر اتنے سیٹس اویلیبل نہیں ہیں، تو جو شہر کے ذمہ دار ہیں وہ آگے بڑھے اور اس کے لیے کچھ اسپیسیفکیشن بنائے، کچھ تیاری کرے کہ ہمارا جو ہے اتنا جو موب ہے، ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے اس ماحول میں، لیکن اکثریت نہیں جاتی ہے، تو اس کے لیے اسپیسیفکیشن، اور اس کے لیے میں کہوں گا ٹیچرس آگے آئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیچر کا معاملہ ایسا ہے، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، میں خود یہ زیادہ تجربے سے ساری چیزیں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ٹیچنگ آرس ہے صبح 7 بجے سے 12 بجے تک، تو میں جلد سے جلد 12 بجے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی فرائض میں شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جب میں نے ڈیووشن کی یعنی ڈیڈیکیشن کے اوپر بات کی تو یہ بہت اہمیت والی چیز ہے، اور یاد رکھیے یہ ثواب جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو سوائے 3 چیزوں کے اس کا عمل نامہ جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی جو مرنے کے بعد بھی اس کو ملتی ہے، مطلب مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے جو ہے صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کر گیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنایا، اسکول بنایا، بور ویل لگایا، پانی کنواں کھدوا دیا، پیڑ لگا دیا، جس سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، جب تک رہے گا باقی ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا کہا علم النافع، نفع بخش علم، تو آپ لوگ ماشاءاللہ، یعنی ہم لوگ جو ہے کیا جاب ہے ہمارا، یہ نفع بخش علم تو پہنچا رہے ہیں، کسی کو اردو اچھی سکھا دی اس کے ذریعے سے وہ قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ رزق بھی حاصل کر رہا ہے حلال، یہ سب ثواب جاریہ میں شامل ہیں۔ تو آپ نے کوئی بھی نفع بخش علم کسی کو پہنچا دیا تو یہ ثواب جاریہ بن جائے گا، جب تک وہ اس سے حلال رزق کما رہا ہے، اس کا استعمال دین کے لیے کر رہا ہے، دین کی اشاعت کے لیے کر رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ اگر یہ بات ایک چھوٹی سی ہم سمجھ لیں تو یہ ہمارے ڈیڈیکیشن کے لیے بہت زیادہ کارآمد رہیں گے کہ ہم اپنی گھر کے ذمہ داریاں، دوسری رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے بھی اور تھوڑا وقت نکالیں ہمارے سماج میں ان بچوں کے لیے جن کو پڑھنے کو نہیں مل رہا ہے، تو ان کو پڑھائی کے لیے کیسے ابھارا جائے، کیسے لایا جائے۔ تو 100% تعلیم یافتہ شہر ملک بنانے کے لیے یا بستی کو بنانے کے لیے ہم ایک اسپیسیفکیشن، ایک گول تیار کریں کہ کس طرح سے ہم کو اس تعلیم کو پھیلانا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوگا۔ دوسرا ریالسٹک ریالٹی جو ہے، ریالٹی کو سامنے رکھیں۔ اب ریالٹی کیا ہے؟ آپ نے جب یہ طے کیا کہ ہم کو یہ گول کو پورا کرنا ہے تو پریکٹیکلی آپ کو گراؤنڈ میں اترنا پڑے گا، بنا محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ سورہ مریم اگر آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت مریم کا جب ذکر کیا، کہا کہ مریم کو جب اس کا درد ایک پیڑ کے پاس لے آیا، جب وہ حمل سے تھی، جب تکلیف بڑھ گئی تو ایک آواز آئی، اے مریم اس درخت کو ہلا، اور انہوں نے جب درخت کو ہلایا تو کچھ پکی کھجوریں گر پڑی اور کہا کہ تم اس کو اب کھا لو تو تمہیں سکون ملے گا۔ تو یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کھجوروں کو اللہ تعالیٰ خود ہی گرا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کیوں کہا کہ اس پیڑ کو ہلاؤ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جتنی آپ کی طاقت اور استطاعت ہے اس کے مطابق آپ کوشش کر گزرے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن تھا کہ خود ہی کھجوروں کو گرا دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن کہا کہ مریم اس پیڑ کو تم ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی اور تم اس کو کھا لو۔ تو حرکت میں برکت ہے ہم سنتے ہیں، تو جب ہم نے گول تیار کیا، اسپیسیفکیشن تیار کیا، لوگ پلاننگ بہت بناتے ہیں، جذبہ بہت زبردست رہتا ہے کہ ہم کو بہت اچھا کام کرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ میں نہیں اترتے ہیں کہ اب کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے، جس طرح کی یہ کوشش تھی کہ یہاں پر لیکچر رکھا گیا ہے یہاں پر جو ہے تاکہ لوگوں کے پاس تک یہ بات پہنچے، آپ لوگ اس بات کو اور دوسروں تک پہنچائے، تو یہ کوشش میں شامل ہے۔ تو اس کو ریالسٹک بولتے ہیں، ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی، کہ گراؤنڈ میں اتر کر اب اس کو عملی کیا مجھے پہنایا جائے، عملی طور پر اس کو کیا جائے کہ ہم نے گول بنایا ہے اب اس کو پورا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ثواب جاریہ ہے، ساری چیزوں کو ذہن میں رکھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے ذکر پائیں گے. حقیقت ریالٹی ریئلسٹک میں یہ بھی ایک شامل ہے کہ ہر بار آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آؤٹ نہیں ملے گا, اتنا رزلٹ نہیں ملے گا, لیکن یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوتے, لوگ ایمان نہیں لاتے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم آیت حاصل کی کہ اے نبی کیا آپ ان کے ایمان نہیں لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ مطلب آپ اپنا جاب کرتے رہیے, آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہیے, رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم کوشش کرتے رہے, اور یاد رکھیے اجر جو ہے کوشش کا ہے, رزلٹ کا نہیں ہے. کہ نوح علیہ السلام کو 950 سال کام کیا, کتنے لوگ ایمان لائے؟ اور یہ تعلیم بھی ایک ذریعہ ہے دین جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا, دعوت بھی اور اصلاح بھی. جب لوگ تعلیم میں آپ پر رہیں گے تو دین کی باتوں کو سمجھیں گے. تو ریالٹی کو ہم سمجھیں. اور آخر میں جو ایک بات میں کہوں گا, ان تمام تر کوششوں کے لیے ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت ہے. بہت محنت کر لی ہم نے, بہت کام کر لیا, پھر کبھی کبھی شیطان دل میں بات ڈالتا ہے, تم کس کے لیے محنت کر رہے ہو؟ کیا فائدہ تمہارے کو, تمہارا نام بڑی ہونے والا ہے, تم کتنی محنت کرو گے اسٹیج پر تم کو بڑی بلایا جائے گا, تم اتنی محنت کرو گے تم کو کیا ملنے والا ہے, پیمنٹ میں تو ہزاروں روپے بڑھنے والے ہیں, تم اتنی محنت کرو گے تو تمہارے کو کوئی ریوارڈ ملنے والا ہے, تم اتنی محنت کرو گے تو کیا گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے تمہارے لیے کوئی پرائز مقرر کیا ہے؟ تو یہ نیت ہماری خالص ہو اللہ کے لیے, کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں گے. اور اگر نیت میں ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو جو کچھ کیا کرایا سب پانی میں مل جائے گا, پوری محنت ہماری جو ہے ختم ہو جائے گی. تو آخر میں جو بات میں نے کہی یہ بہت اہم ہے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی خیر کا کام ہو, صرف تعلیم کا نہیں, کوئی بھی خیر کا کام ہو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آخرت کا توشہ ہوگا اور سب سے بہترین چیز ہوگی جو انسان وہاں پر ملنے پر بڑا خوش ہوگا اور یہ امید کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے اس کا بدلہ کچھ بھی نہ ملتا اور سب یہی مل جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معزز حاضرین, جناب پروفیسر ارشد شیخ صاحب نے بڑی مفید اور اہم باتیں اپنے قابلیت اور تجربات کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں. وہ طلبہ اور اساتذہ کی رہبری فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد اورنگ آباد ہی سے تشریف لائے معزز مہمان جناب ایڈوکیٹ سید فیض صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے ارشادات سے مستفید فرمائیں. علی جناب محترم ایڈوکیٹ فیض سید صاحب, فاؤنڈر اسلامک ریسرچ اورنگ آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد: فاعلم ان لا اله الا الله. وقال: وقل رب زدني علما. وقال: اقرا باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم او مسلمة. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانان، یہاں حاضر تمام ٹیچرز، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس، اور تمام لوگ جو اس شہر کے یہاں موجود ہیں، میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، یہ بڑی بہترین کوشش رہی جو آپ تمام کے سامنے ایک ایسا سیمینار، ایک ایسا پروگرام آرگنائز کیا جس کے اندر کچھ باتیں ہم تعلیم کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے جو ہے، بالخصوص جس کے اندر جو ہے والدین کا، پیرنٹس کا جو ہے رول کیا ہوگا، ان کا اس میں کیا کردار ہوگا، اس کے تعلق سے کچھ سننے کے لیے جمع ہوئے. یہ ایک بہت بڑی شرف کی اور خوش نصیبی کی بات ہے آپ تمام کے لیے اور میرے لیے کہ مجھے یہاں بلایا گیا اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ عموماً جب بھی میں تقریر دیتا ہوں تو یہ بات شروع میں ضرور کہتا ہوں، جب علم کے تعلق سے مسلمانوں کو ابھارنے کی بات ہوتی ہے تو یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو علم کے بارے میں ابھارنا ایسا ہی ہے، یا مسلمانوں کو تعلیم کے بارے میں سکھانا یا اس کے طرف بلانا ایسا ہے جیسے کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا. مچھلی جب بچے دیتی ہے تو وہ پانی میں ہوتے ہیں اور وہ پیدا ہی طور سے تیرنا جانتے ہیں. تو ایک انسان، ایک شخص اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ علم والا نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے رب نے جو سب سے پہلا ہو وہی کے ذریعے جو اپنے نبی پر بھیجا تھا، وہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو، حج نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ ایک اللہ کو ماننے کا بھی حکم نہیں تھا، بلکہ حکم تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو تعلیم کے لیے ابھارنا، مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے. جس رب نے آسمان سے پہلی وہی اقرا پڑھ کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نبی کی ماننے والی امت سب سے جہل دنیا میں آج کہلا رہی ہے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو تعلیم سے منسلک ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا گراف جو ہے، افسوس کی بات ہے، وہ دلتوں سے بھی نیچے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلت برے لوگ ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دلتوں کو ہزاروں سالوں سے پیچھے رکھا گیا تعلیم سے. ہم تو وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اس کے بعد اگر ان سے بھی پیچھے ہم ہیں تو اس کا مطلب بہت غور و فکر کی بات ہے. یاد رکھیے، بہت غور و فکر کی بات ہے. اگر آپ سوچیں گے تعلیم سے ہمارا کیا لینا دینا، الحمد للہ پر حافظ ہے، عالم ہے، مفتی سب ہے، یہ بات تو اچھی ہے، لیکن کیا ہمارے حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب کسی کو اگر اولاد پیدا ہونے والی تو کیا وہ پیدائش کے اندر مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائیں گے. تو کیا ہماری عورتیں جا کر ڈاکٹروں کے سامنے، جو غیر مسلم ان کے سامنے پڑی رہی ہیں؟ تعلیم حاصل نہیں کی نا، اس کو دنیا کے مسلم نے چھوڑ دیا نا اس تعلیم کو. ہماری عمارتیں کون بنا کر دے گا ہم کو؟ ہماری سڑکیں بھی کون کامیاب کر کے دے گا؟ ہمارے لیے ندیا بھی کام کون کرے گا؟ ہم بیمار ہوتے بیماری کا علاج کون کرے گا؟ سمجھ میں آ گیا بابا، ہم نے تعلیم کو کیا سمجھیں گے؟ دنیا کی اصل تعلیم، دنیا کی تعلیم سے کوئی غلط نہیں، کوئی غلط نہیں. اور یہ کر کر کے سسٹمیٹیکلی کچھ سالوں، کچھ صدیوں میں ہم اس جگہ آ کر کھڑے ہیں کہ جو مسلمانوں نے 1000 سال تک اس ملک میں حکومت کی، 1000 سال حکومت کرنے کے بعد وہ حکمران قوم کی ایسی کیسی حالت ہوگی 65 سال میں، کہ آج وہ جو ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو غلام بنایا گیا تھا وہ غلاموں سے بھی نیچے آ چکے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم نے سوچا یہ اصلی تعلیم ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، جہاں ہمیں دینی علم کی ضرورت ہے، عموماً میرے لیکچر دینی علم پہ ابھارنے کے ہوتے ہیں، بہت کم لیکچر جو تعلیم پر ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں تعلیم کی گدی بات میں ضرور جاتا ہوں. اس لیے کہ جو دنیاوی عصری علوم ہے اس کا حاصل کرنا یہ فرض کفایا ہے. دینی علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے، ضروری ہر شخص کے لیے، لیکن دنیاوی علم جو ہوتا ہے، جیسے میڈیسن کا علم ہے، اسی طرح جو ہے انجینئرنگ کا علم ہے، اسی طرح بہت سارے شعبے جو مینجمنٹ کا علم ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم ہے، یہ تمام علوم کو بھی مسلمانوں کو حاصل کرنا یہ فرض کفایا ہے. اگر ساری امت اس چیز کو چھوڑ دیں گی تو وہ گناہ گار ہوں گی، اس لیے کہ ہم ڈپینڈ ہو جائیں گے دوسروں کے اوپر. ہم کہتے ہیں یہ دین کا ایسا نہیں، لہٰذا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب دینی تعلیم کا بھی کیا حال ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دین سے ہم کتنے دور ہیں، اور دنیا کی تعلیم کا بھی کیا میں بتاؤں اس سے کتنے دور ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آئیے دینی تعلیم کا بھی کیا حال ہے میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے. کہ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنا، ایک سچا واقعہ ہے، کہ وہ حج کو گئے تھے. حج میں وہ طواف کر رہے تھے، تو دوام کر رہے تھے تو عورت مرد سب ساتھ ہوتے، بڑا رش ہوتا ہے، تو آگے دو عورتیں تھیں جو بات کر رہے تھے، وہ ہندوستانی عورتیں تھیں کیونکہ ان کی اردو سے وہ اندازہ کر رہے تھے ہندوستانی عورتیں. تو وہ آگے چلنے والی دو ایک عورت سے دوسری عورت میں پوچھا، جو کہ بہت بوڑھی تھی، پوچھا کہ یہ کالے ڈبے کے اندر کیا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر کیا ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے، ہم لوگ گھوم رہے آ گئے یہاں حج کو، یہ کالے ڈبے میں بلیک باکس کے اندر کیا ہے. تو دوسری عورت اس کو جواب دیتی ہے، اور جس نے مجھے کہا وہ کہا مجھے تو رونا آ گیا، اس لیے کہ دونوں اتنی عمر رسیدہ تھی کہ ان کے انتقال کا وقت قریب اور ان کو یہ چیز بھی نہیں پتا. تو دوسری نے جس نے پہلی نے جس نے سوال کیا تھا دوسری بوڑھی عورت سے، دوسری نے جواب دیا تھا کوئی نہیں پتا، اس میں اللہ جانے کی خبر ہے، اللہ تعالی کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کا مقبرہ ہے، ہم تمام کرنے آئے ہیں، یہ دین کا حال ہے اور یہ دنیا کا حال. تو آج جب ہم نے تعلیم کو چھوڑا تو صرف کوئی ایک نہیں، دونوں ہاتھ سے چلے گئی ہمارے آج. آج ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس حافظوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور پڑھے لکھے لوگ کم ہے، نہ حافظوں کی تعداد ہے نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس. تو گویا امت مسلمہ کو شیطان نے ایسے مغالطے میں ڈالا کہ ہر علم سے دور کر دیا، دینی علم کے حد سے چھوڑ گیا اور دنیا بھی علم کے حد سے چھوڑ گیا. بہرحال آج میں دینی کے تعلق سے نہیں، دنیا کے جس کو عصری علوم کہتے ہیں اس کی اہمیت کے تعلق سے بات کرنے پڑا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو پہلا حکم دیا وہ تھا علم حاصل کرنے کا، اور اللہ رب العزت نے جو کہا اقرا پڑھ، اس رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاعلم انه لا اله الا هو، کہ نبی آپ جان لیجیے اس چیز کا علم حاصل کر لیجیے وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہاں بھی کافا اللہ اس چیز کا علم حاصل کرنا ہونا ہمیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی جگہ علم کی فوائد بتائے، اور اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات نقل کی جب انہوں نے اس سورت کی تفسیر کی، سورت طہ سورت نمبر 20 جس کی آیت نمبر 114، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، نبی کو حکم دیا رب زد علما، اے نبی وقل رب زد علما، اے نبی اب اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی پیاری تفسیر کر کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں اگر کسی چیز کے مانگنے کا اللہ نے اگر حکم دیا تو وہ صرف ایک ہی حکم ہے اس آیت میں، وقل رب زد علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. ایک ہی چیز ہے جو نبی کو اللہ نے مانگنا سکھائی، اور وہ کیا مانگنا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. بلا تفریق یہ علم کون سا ہے، یعنی کہا کہ اللہ میرے دین میں علم اضافہ کر یا اللہ میرے اصلی علوم میں اضافہ کر. وَقُلْ، اے نبی آپ کہیے اپنے رب سے مانگیے رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو نبی کو اگر کوئی ایک دعا سکھائی گئی یا کوئی چیز مانگنا سکھائی گئی جو قرآن کے اندر، تو ایک نہ دولت نہ مال نہ مسلمانوں کے لیے حکومت نہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی سرخروئی نہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی کام علم. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نٹ شیل میں ایک چھوٹے سے جملے میں بات بیان کر دی، علم ہے تو دنیا ہاتھ میں، علم نہیں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تمہارے. یوروپ نے اس بات کو سمجھ لیا، امریکہ نے اس بات کو سمجھ لیا، روس نے اس بات کو سمجھ لیا، جاپان نے اس بات کو سمجھ لیا، آسٹریلیا نے اس بات کو سمجھ لیا. یہ تو وہ ملک ہے جو ابھی بھی بنے ہیں، آسٹریلیا اور امریکہ یہ 200 سال سے بنے ہوئے ملک ہیں، اس سے پہلے یہاں جنگلی لوگ رہا کرتے تھے، یوروپ کے لوگوں نے جا کے بسایا. تو 200 سال میں انہوں نے سمجھ لیا علم پر قبضہ کر لو تو دنیا ہمارے ماتحت آ جاتی ہے. دنیا کے ایک کونے میں امریکہ بیٹھا، سارے دنیا کی ضرورت بن بیٹھا جاتا ہے، 200 سال پرانا ملک ہے دنیا کا، سارے دنیا کی ضرورت بن بیٹھا. امت مسلمہ جس اللہ رب العزت نے جس کے پاس اپنا آخری رسول بھیجا، جس کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال کے قریب ہو رہے تھے، ہم کیسے اتنے جہالت میں پڑ گئے تو 200 سال میں ترقی یافتہ ہوئے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو سمجھا، نہ اللہ کی کتاب کو سمجھا. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قل رب زدنا علما، اے نبی علم کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اگر تمہارے پاس نالج اور علم ہے تو تم خود بخود دنیا کے جو ہے سربراہ بن بیٹھوں گے، حکمراں بن بیٹھوں گے، لیڈر بن بیٹھوں گے، اور اگر علم چلے جائے گا تو خود بخود میں پستی میں آ جاؤں گے. عرب عربوں کے پاس دور جہالت میں کیا تھا، کس چیز کی کمی تھی، ان کے پاس مرد تھے، ان کے پاس عورتیں تھیں، ان کے پاس جانور تھے، سب کچھ تھا، علم نہیں تھا نا. بس جب علم آ گیا، نبی آ گیا، نبی نے آ کر انہیں علم دیا، تو وہ قوم دنیا کو علم کرے بیٹھ گئے، ساری دنیا میں حکومت بھی کی، پھر نالج آ گیا تھا ان کے پاس. تو اللہ رب العزت نے بہت زبردست ایک آیت میں چھوٹے جملے میں سارا نسخہ بتا دیا، کامیابی کا علم حاصل کر لو، دنیا میں بھی کامیابی ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گے. تو ہمیں علم حاصل کرنا، اس لیے کہ نبی کو ایک ہی چیز مانگنے کی دعا قرآن میں سکھلائی گئی، وہ ہے علم کے مانگنے کا. ہمیں خوب سے خوب علم اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے علم والوں کی کئی فضیلت بیان کی ہیں. حلقہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے حدیث اتنے لوگوں نے روایت کی، اتنی حدیثوں میں آتی ہے، کتابوں میں آتی ہے، اسی کو انتہا نہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کچھ روایت میں آتا علی مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جو لوگ مکتب گئے ہوئے تھے عربی کے جو بیسک کلاسز ہوتی ہے مکتب جس کو ہوتے ہیں عربی ٹیوشن ہی ہوتا ہے وہ بھی اس حدیث کو ضرور یاد کرتے ہیں عمل بن نیا طلب علم فریض بن علاق سب کو یاد ہوگی روایت ہے نا علم کا حاصل کرنا ویسے عربی میں لفظ طلب کا ہے طلب ہو سکتا ہے میں علم حاصل نہ کرتا ہوں کسی وجہ سے جیسا کہ ہم شروعات میں جو مرانا آئے تھے ایک بات کہی کہ ہم اردو سے علم حاصل نہیں کرتا کسی کو اردو چوتھی جماعت سے آگے نہیں تھی تو لیکن طلب تو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں طلب علم فضیلت علم کی طلب علم نہیں ہے مدرسے نہیں ہے اسکول نہیں ہے لیکن میرے دل میں ایک عام ایک طلب ہے کہ اس کو ضرور حاصل کروں گا جب بھی ملے گا یہ اصل چیز ہے تو اگر میں حاصل نہ کرتا ہوں تو میری اگلی نسل کے لیے میں چھوڑ جاؤں گی تمہیں حاصل کرنا اس چیز تو طلب علم و علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس نبی نے ہمارے لیے جو ہے فرض قرار دیا ہے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں پہلا حکم پڑھنے کا ہمیں دیا ہے اور یاد رکھیں دین اور دنیا دین اور دنیا اس بات کی یاد رکھی پچھلے وقت میں اس سے پہلے مقدمے میں اس کی وضاحت کی تھی اسلام نے دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا اس بات کو یاد رکھے جائیں اسلام نے دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا اسلام نے دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے سمجھ رہے اسلام نے دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا اسلام نے دنیا اور آخرت میں فرق کیا اس زندگی اور اس زندگی کا فرق ہے ہم نے دین اور دنیا میں فرق کر دیا ہے دین اور دنیا کا فرق کرنے سے کیا ہو گیا جب میں مسجد میں ہوں تو مجھ سے شریف کوئی انسان نہیں ہے جب میں بزنس میں ہوں تو مجھ سے زیادہ دھوکہ دینے والا کوئی انسان نہیں کیونکہ دین الگ ہے دنیا الگ دو اگر میں مسجد میں ہوں تو سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار بندہ ہوں اور اگر ڈاکٹر کی فیلڈ میں ہوں تو میری دنیا ہے ہاں سب سے زیادہ لوگوں کی جیب کاٹ رہا ہوں کیوں تو یہ میرا دین ہے وہ میری دنیا ہے دین اور دنیا کا اسلام نے فرق نہیں کیا اسلام نے دنیا اور آخرت کا فرق کیا یہ دنیا روا آخرت ہے یہ دنیا روا آخرت ہے دین دنیا کا فرق نہیں تو لہذا علم میں بھی اسلام نے فرق نہیں کیا یاد رکھیے جب بھی بات طلب علم پڑھی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے جہاں بھی علم کی اہمیت کی بات آ رہی اول تو دنیاوی دین علم ہی ہے یاد رکھیے بلا کوئی تفریق قرآن کا علم حدیث کا علم لیکن اس کے بعد دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے اس لیے اسلام نے علم میں فرق نہیں کیا یہ دین علم یہ دنیاوی علم یہ دین علم یہ دن کہیں فرق نہیں کیا علم کہاں لیکن جب علم میں اگر کوئی کہے میں دونوں میں سے پہلا کیا کروں فرسٹ پریفرنس تو پھر دین کو دیں گے آپ سیکنڈ پریفرنس دنیا لیکن علم تو حاصل کرنا ہے یاد رکھ علم ہی چھوڑنا ہے یہاں تو ہم نے دین دنیا کے نام پر سب کچھ چھوڑ دیا نا دین بھی چلا جہاں سے دنیا بھی چلے گی جہاں سے تو لہٰذا اسلام نے اس میں فرق نہیں کیا اگر میں آپ سے کہوں کشتی چل رہی ہے پانی کا جہاز چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہوا میں آپ کے سیلوں کی سڑکوں پر کیا سمجھ رہے ہیں پانی میں تو اگر میں کہہ رہا ہوں میں دنیا سے میں جو ہے دین پر چل رہا ہوں تو کہاں پیدا ہونے سے پہلے مرنے کے بعد خبر میں اللہ دوبارہ جب اٹھائیں گے آخرت میں نہیں دنیا میں ہی چلوں گا نا یہ دونوں میں فرق نہیں اس لیے کہ دنیا تو یہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئیں گے وہ پانی والے ہیں وہاں جانے کے بعد تو دین اور دنیا میں نہیں دنیا اور آخرت کا فرق یاد رکھیے لہذا علم میں بھی فرق نہیں کیا اور قرآن کے اندر 6600 سے زائد آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ آیتیں وہ ہے جو صرف اور صرف اس علم پر بات کرتی ہے اس کو عصری علم بول کے ہم نے چھوڑ دیا دنیا کا علم عصری علم مانو 1000 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو ان علوم پہ بات کی جس کو اصل علوم کہتے ہیں جس میں طب میڈیسن ہے جس کے اندر جو زمین و آسمان کی پیدائش کا علم ہے جس کو ہم جو ہے ایسٹرونومی کہتے ہیں اسی طرح جو ہے پتھر کس طرح سے بنے ہیں نہریں کس طرح سے بہتی ہے بادل کس طرح سے بنتے ہیں بارش کس طرح سے برستی ہے سمندر میں جہاز کس طرح سے چلتے ہیں یہ تمام چیزیں قرآن نے بتائی یاد رکھی آج نہیں آج سے 1450 سال پہلے یاد رکھی 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں میں ان پوری آیتوں کو دینے سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک آیت میں کتنے علوم ہیں جن علوم کو ہم دنیا میں کہہ کے چھوڑتے ہیں آئیے اللہ نے گنوائے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی بات کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 اور 164 اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب کہ خبردار ہو جاؤ غور کرو آسمان اور زمین کی پیدائش خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار رات اور دن کے آنے اور جانے میں واختلاف الليل والنهار کے رات اور دن کے آنے اور جانے میں والفلک التی تجری فی البحر، اور پانی جو میں سمندر میں جہاز چلتے ہیں جو انسان کو نفع بخش چیزیں لے کر چلتے ہیں، تجری فی البحر بما ینفع الناس، وما انزل اللہ من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کے برسنے میں، فاحیا بھی الارض بعد موتھا، اس کے بعد اللہ اس مردہ زمین کو اس بارش سے زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس کے اندر مختلف قسم کے جانوروں کو پھر پھیلا دیتا ہے، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں، وسحاب مسخر بین السماء والارض، جو بادلوں کو لے کر چلتی جو آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر ہے، والارض داعی لایت لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے آیتیں ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل اور سمجھدار جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کی علامتیں ہیں. تو اس میں دیکھیں ایسٹرونومی، زمین و آسمان کی پیدائش ایسٹرونومی، اسی طرح جو فزکس، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیوگرافی، اس کے بعد جیولوجی، اس کے بعد بایولوجی، اس کے بعد باٹنی، زمین سے جانور جانا، اس کے بعد جو زولوجی، جانور کا پھیلا دینا، اس کے بعد ایمبریولوجی، اور اتنے علوم کی بات صرف ایک آیت کے اندر ہو رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دنیاوی علوم. یہ سب بات ہو گئی، اندازہ لگائیے کہ جو انسان اللہ کی کائنات کو نہیں سمجھ سکیں گا وہ آپ کو کیسے پہچانے گا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ایک انسان جو مسلمان نہیں ہے وہ اللہ کو اسی طرح پہچانتا ہے جب اس کی کائنات پر غور و فکر کرتا ہے. اور کئی لوگ صرف ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے ایمان لے آئے کہ ان تمام کا کوئی نوکری بنانے والا ہے، اور اللہ نے بار بار اس چیز پر ہمیں حکم دیا کہ تم غور و فکر کرو زمین و آسمان کی پیدائش پر. زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیسے ستارے بنے ہیں، کیسے سیارے بنے ہیں، کیسے سورج آتا ہے، کیسے چاند چلتا ہے، کیسی زمین بنی ہے، کیسے جب بنی ہے انسان سوچا تو خود بہت خیال آتا ہے ختم بھی ہونے والی، لہٰذا تیار کرو اس سے پہلے اپنے آپ کو. تو بہت سارے علوم کی بات جو ہے قرآن بیان کرتا ہے، اور علم کے اتنے فائدے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، کسی راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے علم کے لیے. ویسے علم کے لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، پہلا علم کون سا ہے، وہ دینی علم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے بعد دنیا کی علوم بھی شامل یاد رکھے. دین کے لیے جو نکلتا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا، اور فرمایا کہا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں، عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے، آپ ہمارے علم رکھنے والے کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. اپنے آپ کی مثال دے رہا ہوں، ایک علم رکھنے والے کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت، تو آپ ہمارے علم رکھنے والے کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. اس طریقے ہمیں علم کی طرح ابھارا جا رہا ہے. پھر آپ جو آگے فرماتے ہیں، جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق، حتیٰ کی بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعائیں خیر کرتے ہوئے شخص کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے. ایک روایت میں جو علم حاصل کر کے سکھاتا ہے، اتنی ساری مخلوق دعا کرے گی شخص کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے. ٹیچر علم حاصل کرتے بچوں کو دیتے ہیں، بچے علم حاصل کرتے اپنی زندگی میں لگاتے اسے آگے بڑھاتے ہیں. تو دعائیں خیر فرشتوں کی، دعائیں خیر اللہ کی تمام مخلوقات کی، چوٹیوں کی اور مچھلیوں کی بھی ہوتی ہے کہ شخص کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے، علم کس لیے حاصل کریں، علم کس لیے حاصل کریں، اس لیے کہ ہمیں نوکری ملے. کیا ضروری ہے انسان علم نوکری کے لیے حاصل کرے، بتائیے. انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ جس دنیا میں رہتا اس کو تو سمجھے، وہ نہ اے ٹی ایم مشین کے سامنے کھڑے رہتے انتظار کریں گے پیسے کب نکل کے باہر دیتے ہیں، یا کیسی مشینیں پہ وہیں چھاپ لیتے وہیں دے دیتے، اللہ ایسی مشین میرے گھر میں ملا دے تو چھپتے جائیں گے نکلتے جائیں گے. علم کتنی اہم چیز ہے، دنیا کا علم کیوں ہوگا تو انسان کی عزت ہوگی، اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا. دینی علم کے ساتھ ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور مقام ہوگا. تو ایک بات تو طے ہے کہ علم تو فائدے مند ہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو فائدے مند ہے. دنیا کے ساتھ آخرت کا علم ہو جائے تو دونوں جہاں کامیابی، لیکن جن قوموں نے صرف دنیا کو بھی حاصل کیا اکثر خود ہو رہی دنیا کے اندر، ہے نا. تو علم بنیاد میں یاد رکھیے، ہم خوب سے خوب علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں. تو علم اس لیے نہیں کہ ہم کمائیں گے، علم اس لیے کہ ہم اچھے انسان بنے، اللہ کی تخلیق اس کی مخلوق کو ہم سمجھنے لگے اس لیے ہم حاصل کریں. تو پھر کمائیں گے، روزی ملے نہ ملے، علم ہوتا ہے یاد رکھیں، ٹھیک، اس بات کو ہم سمجھیں. دوسرا، علم حاصل کرنے کے اندر تین لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں یا بچوں کو دینے میں تعلیم کے اندر. پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے والدین کی، دوسری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے مدرسے کی، اور تیسری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے سماج کی. ٹھیک، تعلیم پہلی ذمہ داری میں ہم بات کرتے ہیں والدین، اور اپنی بات کو بھی میں خاتمے کی طرف لے جاؤں، والدین پہلی ذمہ داری اس کی علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں والدین، والدین سے مراد ماں اور باپ، یہ سب سے پہلے ذمہ دار ہے علم کے معاملے میں۔ ہم کیا اپنے بچوں کو عربی کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم کیا اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، ہم کیا بچوں کو اپنے علم دے رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا ہے۔ آج تو معاملہ یہ کہ والدین خود بچوں کا یہ کا کتابیں لے کر بیٹھے، اس سے کیا تم کو حاصل ہونے والا ہے، اس سے کس کا بھلا ہو جائے تمہارا بھلا، لاؤ ہمارے ساتھ لگ جاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، فلاں کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، ٹھیک ہے، عجیب بات ہے۔ اور ایک بات میں پچھلے درس سے کہنا بھول گیا تھا آپ کی ذمہ داری سے والدین سے، وہ یہ تھا کہ جب میں سائنس کی بات کر رہا ہوں تو ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں ویسی بات کر رہے ہیں، کیا ایسی کوئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے سائنس میں کوئی کارنامہ انجام دی جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ ہاں سائنس بھی ہم سیکھ سکتے ہیں؟ تو میں اپنے اسلاف کے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے اتنے واقعہ سنا سکتا ہوں، اتنے نام گنوا سکتا ہوں کسی کو اختیار نہیں، جنہوں نے جہاں دین کے اندر مہارت رکھتے تھے وہیں دنیا کے اندر ہی مہارت رکھتے تھے۔ البیرونی جو ہے ایک سائنسداں گزرے جنہوں نے جو کتابیں تصنیف کی، ان کتابوں کو جس سے دنیا آج بھی پیدا اٹھاتی ہے، 66 صفحات میں سے فہرست بنتی ہے کتنی کتابیں جو دنیا کے لوگوں نے لکھی، جبکہ آپ ایک عالم دین بھی تھے ساتھ۔ خراسان میں یہ گزرے ہیں، پاکستان اور افغانستان اس کا ایک حصہ جو انہوں نے سلطنت خراسان تھا، اتنے علوم حاصل تھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ابن سینا، ابن سینا نے جو ہے وہ علم دیا دنیا کو جس سے انسان ایک دوسرے کو جو علاج کرتا ہے، جن کو ابن سینا کے نام سے ویسٹ پہچانتا، ابن سینا کے نام سے پہچانتے، اور ایسا کوئی جو ہے ایم بی بی ایس کا طالب علم نہیں ہو سکتا جس نے ابن سینا کا نام سنا ہو۔ الگ بات ہے کہ ویسٹرن نام سنا ہو، ویسٹرنرز ابن سینا ان کو بولنا نہیں آتا، ابن سینا بولتے تھے، کہ ابن سینا، ان کے نام کے بغیر کوئی سائنس کی کتاب نہیں گزرتی کہ ابن سینا نے فلاں تھا، ابن سینا تھا۔ اور انہوں نے سب سے پہلی سائنس جو ہے میڈیسن پہ کتاب لکھی تھی، القانون فی الطب دا کینن آف میڈیسن، جو کہ 17 جلدوں پر مشتمل تھی، اور یوروپ کے مدارس میں جو 18ویں صدی تک پڑھائی جاتی تھی، یوروپ کے میڈیکل کالجز میں 18ویں صدی تک پڑھائی جاتی تھی، اور آج بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ابن سینا کی کتابیں پڑھتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے الہیثم، الہیثم وہ شخصیت ہے جنہوں نے جو ہے آنکھ کیسا دیکھتی ہے، اس کو سب سے پہلے اس کا تجربہ کیا، آنکھ کیسے دیکھتی ہے، وہ کیسا کرتی ہے، اور جب انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے پن ہول کیمرے کی ایجاد کی۔ پن ہول کیمرہ سمجھتے ہیں؟ پن ہول کیمرہ ایکسپیریمنٹ ہے جو بنیاد ہے سارے کیمروں کی، جس بنیاد پہ جو ہے لوگ آج ریکارڈنگز کرتے ہیں، سارے چشموں کی، جس بنیاد پہ ہم چیزوں کو اچھا دیکھ پاتے کمزور نظروں کے باوجود بھی، کہ تو ابن سینا نے دیکھا آنکھ کی کمزوریاں کیسے ہوتی، آنکھ کیسے دیکھتی، جب پتہ چل گیا آنکھ کیسے دیکھتی تو اس کی کمزوریوں کا بھی علاج ہو گیا، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے عکس کیسا پیدا کیا جائے۔ انہوں نے ایک کمرہ بنایا جو کہ پورا کالا تھا، اندھیرا اندھیرا تھا، اور اس کمرے میں باریک سوراخ کیا، پن ہول، جب باریک سوراخ کیا اور سامنے سورج پیش تھا، تو سامنے کی عمارتوں کی شعائیں جب اس کالے پردے پڑتی اندر کی طرف آتی ہے شعائیں، تو اندر اندھیرے کی وجہ سے جب روشنی آتی تو سامنے اس کا عکس الٹا بنتا۔ تو انہوں نے اس تجربے کا جس نے کیا تھا، وہ چونکہ کمرہ تھا، ویسے کمرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے گھر کے اندر چھوٹا جو حصہ ہوتا ہے جو اندھیرے والا، اس کو کہتے ہیں کمرہ، اسی سے لفظ آتا ہے کیمرہ، کیمرہ آبسکیورا۔ تو وہ ان کی ایجاد تھی جس سے آج کیمرے چلتے ہیں، دنیا میں کتنے فائدے ہوتے ہیں، ہم لوگ چشمے دیکھ پاتے ہیں، آنکھوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، ابن فیصل نے کیا، اور اتنی لسٹ ہے کہ اس پہلی سو جلد بھی ناممکن، اتنے ایجادات کی ان سمجھ۔ تو اب مسلم والدین کو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ہمیں ابھارنا ہے، ان کو ابھارنا۔ اب جب تعلیم کی بات آتی ہے تو کون سے میڈیم میں ڈالے، پہلا سوال تو یاد رکھ، میڈیم جو ہے جس کو جس زمانے میں جو میڈیا ملا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا مسلمانوں نے کہ اسے سے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو اردو سے پڑھائے، کیوں کہ ہر میڈیم کے ساتھ اس کا کلچر جڑا ہوا ہے، مراٹھی میڈیم کے ساتھ ایک مراٹھی کلچر جڑا ہوا ہے، تہذیب جڑی، انگلش میڈیم کے ساتھ ایک تہذیب اور ایک کلچر جڑا ہوا ہے جس کے اندر آپ اس کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں، بچے کا اچھلنا کودنا ناچنا گانا چیزوں پہ تھرکنا آنے انگلش سے پڑھتا ہے، جب ہاں اس کے ناچ سے سمجھ میں آگے انگلش سے پڑھتا ہے، آپ کے بچے نے آتے ہاتھ جوڑ کے بات کی، سلام نہیں کہ ہاتھ جوڑا، مراٹھی میڈیم پڑھتا ہے، تہذیب تہذیب کلچر، اردو اسکول میں پڑھنے والے بچے کی تہذیب سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آپ بات کو، تو اس سے کلچر سمجھ میں آتا ہے، کلچر سے اٹیچ ہے ہمارا، جب ہم اردو کو چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی خود کو خود اپنے کلچر کو بھول جائیں گے، اپنے تہذیب کو ہم بھول جائیں گے۔ اب اردو زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی زبان کے بعد اگر دین اسلام پر کتابیں اگر کسی زبان میں لکھی گئی تو دوسری زبان اردو ہی ہے، تو خود بخود اردو سے دور ہونا اسلامی تہذیب سے اور دین سے دور ہونے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے یا نہیں. پھر بعد میں مولانا نے بہرحال کہا کہ امید کی گمان کیا کہ شاید میں بھی انگلش میڈیم ہوں, اردو میڈیم سے پڑھاؤں گا, لیکن افسوس بہرحال میں انگلش میڈیم سے میری تعلیم ہوں, لیکن اللہ میرے نانا سے محترم کر بہن کرے. جب میں چھٹی ساتھی میں آیا تو انہوں نے اردو سکھائی, کہا کہ اردو ضروری ہے اس لیے کہ تم آگے جب جاؤ گے تو انگلش میں کتابیں سامنے تو نہیں ملنے والی, عربی کا ماحول نہیں تو تم عربی جلدی سیکھ نہیں پاؤ گے, لہٰذا اردو ضرور سیکھو. اور وہ مجھے اردو سکھایا کرتے تھے, پھر میری والدہ نے مجھے وہ کیا اور میں نے پھر دو تین سال میں اردو سیکھ لی. الحمد للہ اسی کا اثر ہے کہ میں اردو پڑھ لیتا ہوں, لکھ لیتا ہوں, سمجھ لیتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے کلچر تھوڑا ہوتا ہے لینگویج کے ساتھ, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اردو میں ڈالنے کی فکر کریں. اردو مدارس سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے اسٹینڈرڈس کو ہائی کرے, ورنہ کیا ہوتا ہے نان اردو اسٹینڈرڈ ہائی ہوتے جا رہے تو خود بخود جو پیرنٹس ہیں ایماندار ہوتے میں نے اردو نہیں کہا پڑھ. دوسری غلط فہمی بھی اردو سے پڑھے تھے جاب نہیں ملی, ہندی اردو سے پڑھنے سے آدمی زیادہ آگے تک نہیں جاتا, یہ سب باتیں بیکار ہے. الحمد للہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اردو سے پڑھے, ایم بی بی ایس میں گولڈ میڈلسٹ ہے, اپنے ٹیچنگ کے فن میں گولڈ میڈلسٹ ہے, آئی ٹی کے اندر گولڈ میڈلسٹ ہے, مینجمنٹ کے کورسز میں گولڈ میڈلسٹ ہے, جو بڑے بڑے عہدوں پہ لے چلی کہ اردو کا طالب انگلش سے زیادہ اچھی وہ انگلش جانتا ہے اور اردو کا طالب مراٹھی زیادہ اچھی مراٹھی اسی گرامر جانتا ہے, اس لیے کہ وہ ان زبانوں کو فارن لینگویج کے ساتھ سیکھتا ہے. تو تینوں لینگویج میں خود بخود آتا ہے, لیکن انگلش کے طالب علم کو مراٹھی بہت مشکل ہے اور اردو کا نام ان کے لیے. اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم خود دینی کتابیں نہیں پڑھ سکتے, بہت سے لوگ انگلش سے پڑھے اردو آتی نہیں, دینی کتابیں انگلش میں ہیں, دین سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اردو سے ایک لگاؤ, خود بخود اپنی تہذیب اور اپنے دین سے لگاؤ کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, لہٰذا آپ کریں, آپ آپشن چنیں کہ اردو اسکول میں ہو کریں. اسی طرح پیرنٹس اپنے رسپانسبلٹی کو سنبھالیں, بچوں کو موٹیویٹ کریں, اسکول کو برابر بھیجیں, یہ نہ سوچیں کہ جانے سے کیا فائدہ ہوگا, اس کے بڑے فوائد ہیں آج سمجھ میں آئے گا اس کے فائدے. اور سب سے پہلے خواتین, میں آپ سے گزارش کروں گا, ماشاء اللہ بہت ساری عورتیں, آپ کو اس مسئلے میں ابھرنا ہے, کھڑے ہونا ہے, آپ کو تیار ہونا ہے تعلیم کے لیے, آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گی الگ, اس لیے کہ آپ اگر نہ اٹھیں گی میری ماں بہنوں تو یہ جو مرد بیٹھے یہ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا بھی کمانے کی ذمہ داری سے اس لیے بنی رکھا کہ آپ کو گھر میں رہ کے بچوں کی تربیت کرنا ہے, اس لیے رکھا. اور آپ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوا, پھر تو ذمہ داری کا حاصل نہیں ہوا, لہٰذا آپ کو کھڑے ہونا ہے. اس لیے کہ عبداللہ بن عمر, اسامہ بن زید ہے نا, یہ جو صحابہ کے نام سنتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, یہ صحابہ اپنے والد کے لیے اپنی والداؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اس لیے عمر بن خطاب تو 40 کے انسان تھا جو ایمان لائے رضی اللہ عنہ, اس کے بعد جو لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو زندگی پوری اور آپ کی وفات تک ساتھ ہے. تو ظاہر سی بات عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے, کون تعلیم دے رہا تھا عبداللہ بن عمر کو, جس عبداللہ بن عمر کو امت کا فقیہ کہتے ہیں, فقیہ سب سے سمجھدار انسان, تو اس عبداللہ کی فکر کہاں سے آئی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو عبداللہ ابن عمر کی عمر کتنی تھی پتا آپ کو, ایج عمر 17 سال. 17 سال کا عبداللہ ابن عمر ہے جو امت کا فقیہ ہے, کسی تربیت کا نتیجہ ہے, یہ نبی کے صحبت کا اور اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے, کیونکہ باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اللہ کے رسول مثال ہے, کہاں موقع ملا ہوں بیٹے کی تربیت کے. اسامہ بن زید جس کی عمر 17 سال ہے اور وہ اس جنگ میں جا رہا ہے اور اس جنگ کا سپہ سالار ہے جو رومی حکومت سے لڑنے جا رہی ہے, زمانے کی سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہی ہے, اور اس سپہ سالار جس کی عمر 17 سال ہے اس کے ماں کے دو سپاہی کے حیثیت دو لوگ ہیں, ایک کا نام ہے ابوبکر صدیق اور دوسرے کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, دو ادنا سپاہی کی حیثیت سے اسامہ بن زید کے لشکر کے اندر ہے. تو اس 17 سال کے اسامہ میں یہ ڈائنامزم کہاں سے آیا, یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا اسامہ بن, چونکہ ان کے والد زید بن حارثہ تو ساری زندگی آپ کی خدمت میں لگے رہنا شہید ہو, یہ ماں کی تربیت تھی. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے جو عمر بن خطاب کی شورا کا حصہ ہے. ایک عمر رسیدہ صحابی نے ایک مرتبہ کہا, عمر تم نے اس نو سکھے کو عبداللہ کو تم نے شورا کا ممبر بنایا, ہم کو اپنے مشورے دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ عبداللہ ہنسنا پڑے چھوٹا ہے. تو عبداللہ بن عمر کے آپ تعلق سے معاف کرنا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جس کی تفصیل کو پتھر کی لکیر مانا جاتا ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بولے تو فل سٹاپ, اب آگے دشمن کرو, تفصیل ختم ہو رہی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کی تفصیل پتھر کی لکیر ہے, ان کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وفات ہوتا ہے صرف 13 سال کی تھی, 13 ایئرس, 13 سال میں بچہ 8ویں میں جاتا ہے. 13 سال کے عبداللہ میں یہ صفتیں اس کی ماں کی تربیت کے لحاظ میں کہا ہوں، مائیں اس بات کو دھیان دیا آپ سب سے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ فطری طور سے بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے باپ کے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ماں جیسے کی بچہ ویسے ہوتا ہے، اس لیے مسئلہ بولتے رشتہ بھیجنا ہے تو ماں کو دیکھو ماں کو دیکھو، بچے ماں کے جیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر تعلیم اور علم کی گھر سے ہمیں تو نہیں جانا تو میں نہیں سمجھتا اس ماحول میں کچھ تبدیلی آ سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت کوشش کرنا آپ لوگوں کی، یاد رکھیے میں آپ کے لیے مثال کئی مثالیں صحابہ کی صحابیات کے لوگوں کو بہت بڑی مثال دیتا ہے، وہ تو اللہ والے لوگ کے پلا ہے، میں مثال دیتا ہوں اپنی والدہ کی، تعلیم کا جو اپنی والدہ کی مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک بہت ہی کمزور طالب علم تھا اپنی طالب علم کے دور میں، بہت کمزور طالب علم، موٹیویشن کی بات آئی بہت کمزور، اتنا کمزور کہ چھٹی ساتویں اور آٹھویں میں پروموٹ ہوا تھا، دو دو سبجیکٹ میں فیل ہوا تھا، دھکا پاس، چلو نکلتے جاؤ آگے، چلو بڑے یہاں سے، لیکن میری والدہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتی تھی، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہر بچے میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کی صلاحیت شاید یہ تعلیم لینے کی کچھ نہ کچھ کریں گے آگے جا کے، تو وہ موٹیویٹ ہے کہ ان کو پڑھنا ہے فلاں کرنا، وہ موٹیویٹ مجھے کرتی تھی اور تعلیم کے لیے جستجو رہی، اور میرے نہیں مجھ سے پہلے اپنی زندگی میں وہ تعلیم کی بہت شوق نہیں تھی، علم حاصل کر لیں گے، علم حاصل نہیں کر پائی، اس لیے کہ ہمارے نانا کی ایسی حالت نہیں تھی کہ اتنا معاشی اعتبار سے ان کو پڑھا سکے، چار آنے کی تعلیم تھی پھر بھی نہیں دے پائے، حالت نہیں تھی معاشی طور سے، فائنینشیل کنڈیشن نہیں تھی، تو ان کے دل میں جستجو تھی میرے بچوں کو پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے جب ان کا نکاح ہوا تو میرے والد کو انہوں نے پڑھایا، میرے والد سے 12 تھے، انہوں نے کہا آپ کو گریجویشن کرنا ہے، اس سال اس ٹائم میں بی اے 3 سال کا ایگزام ایک سال میں لے سکتے تھے، میرے والد نے ایک سال میں دیا پاس ہو گئے، ان کو نوکری لگ گئی اور وہ جو ہے بہت اچھی پوزیشن پر چلے گئے، وہ جو سعودی حکومت میں گورنمنٹ جاب پر تھے تو وہاں چلے گئے، جو اس بیسس پہ جو ہے علم حاصل کیا، اس کے بعد جب ہم میں پیدا ہوتا ہوں وہ جستجو باقی کی طرح لگے وہ پری رہنے لگا، ایک عورت کی فطرت ایک عورت کیا تبدیل ایسے کو بتا رہا ہوں، تو جب میں ہوتا تھا اب تم لوگوں پہ پوری کثر نکالو گے بچوں کو جب میں نہیں کر پائی، انہوں نے مجھے پڑھایا، وہ میں نے محنت کی، مجھے موٹیویٹ کیا، میرے جو بھی حالت ہے میں نے موٹیویٹ کیا، میں نے 10 دیا جیسے جیسے پاس ہو گیا، 12 دیا تھوڑا میرا کیونکہ میں بڑا ہو رہا تھا مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی، میں نے اور مجھے 10 میں 56% میرا آیا تھا، جب میں 12 گیا تو میرا پرسینٹ 64 آیا، جب میں نے گریجویٹ کیا تو میرا پرسینٹ 72 آیا، جب میں نے پوسٹ گریجویشن ایم سی کیا تو عموماً اتنے پرسینٹیج تب نہیں آتے، میرا 86% تھا گریجویٹ، لیکن اگر میری وہ تعلیم دے کے میری پانچویں چھٹی ساتھی تو مجھے تو اسکول سے نکال دینا چاہیے تھا، میرے والدین نے پڑھانا نہیں چاہیے، وہ ان کی جستجو تھی، وہ پڑھاتی رہی، جب میں نے ایم سی اے کر لیا 2003 میں تو کہا کہ میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں کہا کہ دینی تعلیم حاصل کرو، تو پھر میں نے جامعہ دینیہ دیوبند سے جو ہے 4 سال کی بدل رکھی، پھر مجھے کہا کہ اب دنیا کی تو ہو گئی لیکن تم نے ایسی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی جس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ، تو کہا لا کرو، تو میں نے 2006 میں لا کیا، 2009 میں لا کیا ایل ایل بی، جب لا میرا ختم ہوا تو کہا اس سے کیا ہوگا تم میڈیا کے لیے کچھ کرو، تو انہوں نے مجھے ایم اے ایم سی جے میں ایڈمیشن دلا دیا، ماسٹر آف آرٹس ان جو ہے ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، میں نے ایم اے ایم سی جے میں ایڈمیشن لیا، وہ کیا اس کے بعد پھر مجھے کہا کہ پی ایچ ڈی کرنا ہے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کیا کرنا ہے، تو میں نے جو ہے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیا اور ابھی دوسرے سال کا طالب علم ہوں، کہا اس کی بنیاد پر پی ایچ ڈی کرنا تاکہ دین کے لیے بھی کچھ ہو، دنیا کے لیے بہت ساری چیزیں کی، تو الحمد للہ میں 3 پوسٹ گریجویٹ اور 4 گریجویٹ ہوں، اور میری والدہ آج مجھے پڑھاتی ہوں، ویسے میری شادی تجارت سب بیچ میں چلتی رہی لیکن میں ابھی بھی شادی ہوں، وہی کثر انہوں نے باقی رکھی، عورتوں کو بارہ اس کے حساب سے وہی کثر رکھی، مجھے میری 3 بہن تینوں کو پڑھایا، میری جو مجھ سے چھوٹی بہن ہے وہ ایم اے جو ہے ایم ایڈ ہے، جاب نہیں کرتی لیکن ایم اے ایم ایڈ کر رہی ہوں، حاصل کیا اس سے چھوٹی بہن ہے وہ جو ہے ایم بی بی ایس ایم ایس ہے، اور اس سے چھوٹی جو بہن ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، تو خوب پڑھا، آج بھی ہمارے بہن صاحب کو کہتے ہیں بچے کو پڑھنا ہے تو میں ادھر اسپانسر پیسے دینے میں تیار ہوں، پڑھو صرف علم حاصل کرو، کمانا تو وہ نہیں، اور ہم نے کسی نے علم سے کمایا نہیں، جو عالم حاصل کیا وہ ایک طرف ہم نے بزنس کیا وہ سب کیا، تو علم ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیں جستجو ہو ایک عورت میں تو تبدیلی لا سکتی ہے، اور اگر ایسی 10-5 مائیں کھڑی ہو جائے اور کہیں کچھ کرنا ہے تو یاد رکھیے 10-5 نوجوان بھی ایک شہر کو تبدیل کرنے کے لیے کام بہت اہم چیز ہے، تو سب سے پہلے مائیں اس کو دیکھیں، تو ماں ہونے کے ناطے میں کہوں گا عورتوں سے مسلم عورتوں سے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے آپ کے لیے، اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، آپ اگر سوچ لے لیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو بھی کرے شوہر جو بھی کر رہا ہے، آپ اگر بچوں کو پکڑ لے لیں دیں تو یہ بچے بہت کارنامے انجام دے سکتے ہیں، آپ کا نام روشن کریں گے، امت مسلمہ کا نام روشن کریں گے، دنیا میں سرخ ہوں گے ان شاء اللہ، آخر میں بھی کامیاب ہوں گے ان شاء اللہ، تو اس بات کو ہمیں جو کرنا ہے اب آتا ہوں باپ پر، والدین پہ، والدہ پہ لوگ، یا والد پر آتا ہوں کہ والد کو اپنی رسپانسبلٹی نبھانا ہے اس کے اندر پورے، والد کی رسپانسبلٹی، لیکن ایک چیک کرنے والی ایسی کی جو روزی روٹی بھی کمانے میں دن بھر پریشان ہوتا ہے نا، والد روز رات آپ کا یہ چیک کرے کہ بچوں نے کیا کیا، کیسے پڑھ رہے ہیں، بیٹا آج کیا سیکھا، عربی سیکھی تو کتنا سناؤ، انگلش پڑھا تو پڑھا کتنا سناؤ، اردو کا کچھ ہوا تو یہ سناؤ، میتھمیٹکس میں کیا ہو مجھے بتاؤ، ماں سے تم نہیں سیکھو، کیونکہ ماں کا دن بھر جیسا، ماں ایک ٹیچر کی حیثیت سے جو کنٹینیوس تعلیم دے رہی ہے، اور والد کو ایک چیک کرنے کی حیثیت ہے، پرنسپل کی حیثیت جو آ کر فوقتاً فوقتاً روز رات آڈٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کیا کیا ہوا، یہ مستی تو نہیں ہوئی، شرارت تو نہیں، اس لیے کہ والد اگر دن بھر رہے گا تو پھر کمائے گا کون، ہے نا، تو والد بھی آ کے نظر رکھے، اس لیے کہ بچے سیکھتے ہیں ماں باپ کی حرکتوں سے، والد بھی غور و فکر کرتے، والدہ بھی کہتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، اور اس کا جو جذبہ ہم کے اندر چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک یاد رکھے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ہم کو حاصل کرنا ہے، اسی طرح جو ہے ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کر کے اس سے کچھ کمائیں، بہت سی بار ہو سکتا ہے انسان کمائے نہ کمائے، اس لیے کہ روزی کا تعلق تقدیر سے اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ذریعہ ہمیں، ہو سکتا ہے نہ، بہت سارے لوگ جس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا وہ بھی کماتے ہیں، بہت سارا ہے، بہت سارا جن کو بہت کچھ کیا لیکن پھر بھی نہیں کماتے، وہ اللہ کی طرف سے، لیکن میرا کام ہے کوشش کرنا، ہم اپنے بچوں کو اچھے سے زیادہ تعلیم یافتہ کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا پیرنٹس کو اسکول کی ذمہ داری، اسکول جب آتا ہے تو اسکول کا مینجمنٹ فرسٹ، اور اسکول کے ٹیچرس اساتذہ یہ سیکنڈ، دونوں کی بڑی اہم ذمہ داری، اسکول مینجمنٹ میں خوب کوشش کرے بچوں کے لیے، اسکول ٹیچر، ٹیچرس کے بارے میں بہت ساری باتیں آ گئی، اس میں اس پر زیادہ غور کروں گا، ٹھیک، اس کے بعد میں ایجوکیشن کو چھوڑ مت دیجیے بیچ میں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا کہ 12-13 سال کا 10ویں سے پہلے نکال دیتے ہیں، تو چلو 50 روپے کمائے گا، 100 روپے روز کما رہا ہے، یہ تھوڑے دن کی تکلیف کو آپ مت دیجیے، آپ کے بچے کو آپ گریجویشن ضرور کرائیے، اگر کچھ نہ کچھ نہیں صحیح تو گریجویٹ تو بنائیے، اس لیے کہ آپ جس 50 روپے 100 روپے کو آج دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سوچیے اگر 3-4 سال آپ ویٹ کرتے تو اس کے فائدے کیا ہیں، میں نے ایسے غیر مسلم پیرنٹ اور والدین کو دیکھا ہوں، 2 ایکڑ صرف کھیتی ہے، 2 ایکڑ صرف کھیتی ہے گاؤں میں، بچے کو پڑھانے کے لیے 2 ایکڑ بیچ کے آ کر رہتے ہیں شہروں کے اندر، اور بچے کو جو ہے 11-12 اور IIT اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کروا رہے ہیں، اپنا پورا زمین جائیداد بیچ کر، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس کے ریٹرنز بہت زیادہ ہے، اسٹرگل ہے لیکن ریٹرنز ہیں، مسلمانوں کو کیا ہوا آج، کیوں نہیں سوچ رہے 100 روپے کی آپ تعلیم چڑھا رہے اپنے بچے کی، 100 روپے تو کمانا روز ہمارے ساتھ، ارے 100 روپے نہیں، یہ اگر گریجویٹ ہو جائیں گے ان شاء اللہ 100 سے زیادہ لائے گا ہر دن، لیکن وہ ہمارے دور کی سوچ نہیں آ گیا، حالانکہ ہم تو وہ قوم ہے جو جنت کے بارے میں سوچتے ہیں، پتہ نہیں کہ دنیا میں دور کی نظر نہیں، بس پیروں کے سامنے کا دیکھتے ہیں، دور کی نظر رکھی، لوگ کیا کیا ایم کر رہے ہیں، کیا کیا چال بازیاں کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، ابھی تو MBBS ہو رہی ہے، انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں چل رہے ہیں لوگ، تو IAS IRS اور کیا کیا نئے چیزوں کے لیے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، IAS وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے ملکوں کی پالیسی بناتے ہیں، کسی ملک میں وہ پالیسی میکرز بنا رہے ہیں، اور ہم ابھی تو یہی پریشان ہیں کہ حاصل کرے نہیں کرے، کر دے تو یہ انہوں نے ڈراپ آؤٹ صحیح آ رہا، علم حاصل کیجیے، سرمایہ لگائیے، مال لگائیے، خرچ کیجیے اس پر، کیونکہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اگر بچہ فیل ہو گیا تو آخر بدلہ بدلا دے گا، کہ علم سکھانے کے لیے تڑپ تو رکھی تھی کم از کم، تو یہ نفع بخشی چیزیں نقصان دینی ہے، مرنے کے بعد بھی نافع مطلب فائدہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے بات آ گئی، ایجوکیشن گین کرنا یاد رکھیے، فرض پایا ہے، سکسیس اور فیلئر یہ ریلیٹو ٹرمس ہیں، یاد رکھیے، یہ دو ایسی اصطلاحات ہیں جو شخصیت اور حالات اور ماحول کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، کسی کے لیے کوئی کام سکسیس ہے تو وہی کام کسی کے لیے فیلئر بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا دوسروں کی سکسیس دیکھ کے اپنے آپ کمپیئر کر کے ان کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ نہیں بنا ہوتا، اب پورے سیلو کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، ان کا بچہ نہیں بنا ہوتا، پورے سیلو کو ہیرنگ بنانا ہے، مطلب ایک بھیڑ کھڑی تو پوری بھیڑے بھاگ رہی ہے، بچوں کی صلاحیت نہیں پتا، ٹیچروں سے مشورہ نہیں لے رہے، جو لوگ اس فیلڈ میں بات نہیں کر، کچھ نہیں، ہر بچے کی اپنی صلاحیت ہے، اس بچے کے لیے MBBS بننا سکسیز ہے، آپ کے بچے کے لیے انجینئر بننا سکسیز ہے، کسی کے لیے اکاؤنٹنٹ بننا سکسیز ہے، کسی کے لیے IT ہونا ہے، ہر کسی کے لیے کامیابی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، کسی کے لیے کوئی ایک چیز کامیابی تو کسی کے لیے وہی ناکامی کا بھی باعث بنتی ہے، یاد رکھیے، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگ ہیں وہ بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، میں نے جب 9ویں جماعت میں تھا تب بھی اللہ مجھ پر رحم کرے، میں پروموٹ ہو کے 10ویں میں گیا تھا، تب میں ایک لیکچر میں کسی کا سمجھا رہا، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مایوسی ہونا جن بچوں کے کم پرسنٹیج آئے، اس لیے کہ اوپر کبھی بھی ایک جگہ خالی ہوتی ہے، اچھے لوگ ہوتے، آلویز اے اسپیس آن دا ٹاپ، مجھے بہت اچھا لگا تھا، میں نے اپنے لیے بات کر رہی ہے، اس لیے کہ اب اوپر پروموٹیڈ ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ ہے کہیں نہ کہیں اپنے لیے ٹاپ، سمجھ رہا بات، تو ہر کسی، کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں تھی، میری کچھ فیلڈ اور، کوئی تقریر میں مہارت رکھتا ہے، کوئی چلنے پھرنے مہارت، کوئی بھاگنے مہارت، کوئی پڑھنے مہارت، کوئی ذہنی ہے اس میں، کوئی ہاتھ کی، مختلف مہارتیں اپنے بچوں کی، تو ایک کسی کا بچہ پلا ہوگا تو سب نہیں بنانا ہے, سکسیس اور فیلئر, کامیابی ناکامی ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتی, ہر کسی کے مزاج الگ ہے. لہٰذا بچے کی صلاحیتوں کو پہچانی اور اس فن اور فیلڈ میں اسکو ڈالی. اگر وہ کسان بھی بنتا ہے تو پڑھا لکھا کسان ہوگا نا, تو اتنے ایک ایکڑ میں دو ایکڑ کا مال لے کر آنا, کیونکہ پڑھا لکھا کسان ہے. امریکہ اور یوروپ میں بھی کھیتیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ کھیتی کرنے والے انجینئرس ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہلو وہ بھی ایک ہی کرتے ہیں, لیکن وہ ایک ایکڑ میں چھ کر کے برابر نکال لیتے ہیں, چونکہ پڑھے لکھے ہیں. تو ہمارا بچہ اگر جھاڑو بھی دیتا ہے کہیں کیوں بھی ہے, تو وہ کوالٹی والا بھی ہوگا, اس لیے پڑھا لکھا بھی ہے, وہاں بھی ان کے مقابلے اس کو پتا ہے کون سا پیپر جھاڑنا ہے کون سا نہیں جھاڑنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو سکسیز فیلئر اس سے من جوڑی, کامیابی ناکامی کے اپنے پیمانے, وقت, قوم اور لوگوں کے اللہ سے بولتے ہیں. بس یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی رکھوں. اللہ رب العزت آپ کو مدعو ہے کہ آسمان پر جو کچھ کہا سنائے گا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے حاصل کرنا اس میں آسانی کرے, ہم تمام کے لیے جو دل تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان فیض علی صاحب, جو بڑی عمدہ اور مفید باتیں تعلیم اور تربیت سے متعلق والدین اور ماؤں کی ذمہ داریوں کو بڑے عمدہ طریقے سے ہمارے سامنے پیش کروا رہے تھے. اب اس کے بعد صدارتی خطاب جو ہماری اس کانفرنس کا لب لباب ہوگا, آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کانفرنس کی صدارت جو ذات گرامی فرما رہی ہے وہ ہے جناب الحاج محمد عبد الرشید صاحب نیت. آپ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے رکن ہیں اور پربھنی ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ہیں, نائب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت کے نائب صدر ہیں. آپ کا جو کام ہے گزشتہ کئی برسوں سے, جس میں آپ نے تقریباً 16 پرائمری اسکول, 5 ہائی اسکول قائم کیے, 370 سے زیادہ اسٹاف جو طلبہ کی تعلیم و تربیت سے متعلق مصروف ہیں, اس کے علاوہ آرٹس کالج, سائنس کالج اور ڈی ایڈ کالج بھی آپ نے قائم کیے, ایم سی بیسک بھی آپ کے پاس نظام جاری ہے. یہ تمام کارنامے جو ذات گرامی نے کیے ہیں وہ آج ہمارے اس اجلاس کے صدر ہیں. میں حضرت سے بصد ادب و احترام درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا صدارتی خطاب پیش کروائیں. علی جناب الحاج محمد عبد الرشید صاحب انجینئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدارت بہت مشکل بھی ہے, بہت آسان بھی. اب آج کے جلسے میں میں سب سے پہلے شکریہ تو رحیم صاحب کا ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد مولانا ثاقب رفیع کا. ان دونوں نے اتنا اصرار کیا آج کے جلسے میں آنے کے لیے کہ میں انکار نہیں کر سکا. یہاں تک انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ صرف نام ڈالنے کی اجازت دے دیجیے اور مت آئیے, چل جائے گا. میرا کلچر نہیں میں وعدہ کروں اور نہ ہوں, باوجود مصروفیتوں کے میں آیا. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایک طلبا نے بھی سیکھا, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور میں اپنی عادت بدلنے پہ غور کر رہا ہوں. میں ہمیشہ انکار کرتا ہوں, جلسے کی صدارت نہیں, جلسے میں آتا نہیں, آنا جانا وقت جاتا, سردی وغیرہ ساری مصیبتیں, اور پھر تقریر کرنا مخرجوں کے, پروفیسروں کے, ایڈوکیٹوں کے اور مولاناؤں کے مقابلے میں, یہ تو اپنے بس کی بات نہیں. مگر اب جو یہ ٹاپک ہے, اتنی مرتبہ جو تو ہندوستان بھر میں خاص طور سے مسلمانوں کی خطاب کرتے ہوئے اس کے کانچنے سے ہو رہی ہے, یہ سننے کا بھی موقع ملتا, بہت کم بولنے کا موقع ملتا. لیکن آج اگر میں اپنی انکار کی عادت پہ ڈٹا رہتا تو بہت شاندار کانفرنس, جسے آپ نے اولین کانفرنس ہمارے صادق ندوی صاحب نے خطبہ استقبالیہ فرمایا, یہ اولین کانفرنس ہے اس شہر کی. لیکن اس کانفرنسوں کے میں یہ کانفرنسوں اور جلسوں کو انعقاد کا بہت عادی رہا ہوں اور یہ کچھ خدمات بھی ہے، لیکن اتنی شاندار کانفرنس سیلو جیسے مقام پر، اور یہ سیلو کی تعلیمی کانفرنس نہیں ہے، وہ یہاں دیکھ رہا ہوں پر بھلی سنگھ جی دور سے منٹر سے مانوت سے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے لوگ جانے پہچانے چہرے ایجوکیشن سوسائٹیوں کے نمائندے، طلبا اور طالبات کے یہ موجودگی سے علماء کے نمائندے، ایڈوکیٹ وغیرہ اتنے پروفیسر، یہ ایک جو آپ نے اولین کانفرنس جسے قرار دیے، مجھے ڈر ہے اپنے سلیقہ مندی کی وجہ سے اس کانفرنس کے اہتمام میں آپ نے جس اعلیٰ سلیقے کا مظاہرہ کیا ہے اور جو نمائندگی ہو رہی ہے ملت کے تمام طبقات کی، مجھے ڈر ہے کہ آخری کانفرنس جو قرار تھا اپنے معیار کے اعتبار سے، دعا کرتا ہوں کہ ایسی کانفرنس سے آپ اکثر منعقد کرتے رہے ہیں. ہوتی رہی اور پھر مجھے میں جو بھی ظاہر کیا کروں گا، اس تعلیم کے تعلق سے، مقصد تعلیم کے تعلق سے، اسلام کے نظریے تعلیم کے تعلق سے، یہ سب کچھ آ چکا ہے، بہت آ چکا. میرے پاس بھی ایسے کانفرنس کے لیے، ایسے خطبے کے لیے میں نے کچھ جمع کیا تھا مواد، وہ ساری چیزیں آ چکی اور میں اس میں سے کچھ ضرورت کے تحت کچھ اچھا واسطہ لوں گا. تو میں وہاں جو بھی عرض کر رہا ہوں اپنے کچھ مشاہدے کی بنیاد پر، کچھ مطالعے کی بنیاد پر اور کچھ اپنے تجربے کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقریروں سے کچھ ہٹ کے بھی بات ہو. بیسک جو آپ نے چاہے خطبہ استقبالیہ ہو، زکی صاحب کی جو تو مختصر تقریر ہو، یا فاضل مقررین کا جو ہے تو تقریر ہو، یہ سب میں مشترک چیز آ گئی. وہ حسن کا تعلیم بھی ہوگا، مقصد تعلیم، اسلام کا نظریہ تعلیم، میڈیم کی اہمیت اور خواتین کے لیے تعلیم کی اہمیت، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہے. اور وہ سب کی سب کو دوہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو کچھ باتیں نہیں بھی ہو سکتی ہیں میرے دماغ میں جو آ گئی تو وہ بھی میں بیان کروں گا جب بہت صحیح. اچھا، صدر کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں میں نے کچھ نوٹ بھی لکھنے والا تھا کہ مقررین کے تقریروں میں سے کچھ چیزوں پہ تبصرہ کیا جائے، کچھ چیزیں سلیکٹ کرتے اپن اس کو، مگر ہر چاہے پروفیسر ارشد صاحب ہو، ایڈوکیٹ سید صاحب ہو، ان میں کوئی بات ریپیٹ نہیں تھی، کوئی بات بھرتی کی نہیں تھی. منتخب کیا کروں تبصرے کے لیے، ایسا نہیں جس کو میں منتخب کر کے تبصرہ کروں گا باقی چیزیں گراوٹ نہیں کی تھی. بہترین آج کے عنوان کا، تعلیمی کانفرنس کا حق ادا کر لیا آپ لوگوں نے، اور خطبہ استقبالیہ نے تو ایک لائن ایک خط کھینچ دیا کہ مقررین کو صدر کو اس راستے پہ چلنا ہے. خطبہ استقبالیہ ہمیشہ ڈائریکشن فکس کرتا ہے کہ تعلیم کے رد و حالت کیا ہے، تعلیم کے یہ آج کانفرنس کی رد و حالت کیا ہے، حضرات مخاطب کیا ہے، وہ آپ نے جامع مختصر اور جامع مختصر سے فکس کر دیا ہے. میں شروع کر رہا ہوں اس نقطے سے جو تعلیم کی طرف راغب کرنا اور تعلیم کی اہمیت اور فضیلت بتانا ایسی ہے جیسا مچھلی کے مچھلی کو فائدہ کر سکے. میں اسی بات سے شروع کرتا ہوں کہ تجربے والا سنا نہ ہو کہ علامہ یوسف القرضاوی نے انسانیت، علامہ یوسف القرضاوی ابھی زندہ ہے، بڑے زبردست طالب ہے، ان کی کتاب سے ایک اقتباس ہے، انسانیت نے اپنی طویل تاریخ میں کسی مذہب کو اسلام کی طرح علم کو انتہائی اہمیت دیتے نہیں دیکھا. دنیا کے دیگر مذاہب کی کسی بھی کتاب میں تعلیم کی طرف رغبت دلانے والی آیتیں یا اقوال اتنے نہیں ہیں جتنے قرآن میں علم کی دعوت دینے، اس کا شوق دلانے، اس کی قدر و مقدار بڑھانے، اہل علم کی عزت افزائی کرنے، علم کے آداب بیان کرنے، اس کے اثرات نتائج واضح کرنے، علم کی بے خبری اور اہل علم کی مخالفت بے عزتی سے روکنے میں اسلام نے جو بھرپور مکمل ہدایت پیش کی ہے، ان کی مثالیں کہیں اور نہیں ملتی. جو پچھلے مذاہب کا مطالعہ کرے گا وہ اس سلسلے میں اسلام کی عظمت کا مزید قائل ہو جائے گا. عہد نامے خطیب و جدید میں آپ اسفار مقدسہ پر پڑھے تو شاید ہی ان اسفار مقدسہ میں عقل، فکر و نظر، برہان و دلیل اور حکمت جیسے الفاظ آپ کے سامنے آئے. یعنی وہ اسفار مقدسہ میں ایسے الفاظ ہی نہیں ملتے علم کے تعلق سے، برہان و دلیل کے تعلق سے. لیکن آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ کو علم کا ذکر 80 بار اور علم سے نکلنے والے الفاظ کا وہ ذکر سینکڑوں بار ملے گا. عقل اور اس کے ہم معنی الفاظ 18 بار ملیں گے. ایسے الفاظ جن کا تعلق علم و فقہ سے ہے، مطلب دیکھو، غور کرو وغیرہ، ان کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ اور ایک بات علامہ یوسف الخلدوی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ احادیث کتابوں میں ان علم کی فضیلت میں کثرت سے احادیث درج ہے. مثلاً صحیح بخاری نے 86 احادیث اور صحابہ و تابعین کی روایات 22 ہے. مسند امام احمد نے علم سے متعلق 81 احادیث ہے. میں پروفیسر ایڈوکیٹ سید صاحب نے جو بتایا کہ مسلمانوں کو جو تو علم کی طرف راغب کرنا ایسی ہے جیسا کہ مچھلی کو تیرنا سکھانا. بھائی ہم انسپریشن کہاں سے دیتے؟ قرآن سے دیتے، حدیث سے دیتے، حضور کی سیرت سے دیتے، صحابہ کے عمل سے دیتے. یہ سب اور وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتے، اس کی اطاعت ضروری ہے ان احکامات کی. تو یہ سب احادیث میں، قرآن میں، صحابہ کے اخبار میں اتنا کثرت سے علم کے تعلق سے باتیں آئی ہیں کہ پھر ہم کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، یہ میں مختصر سنا رہا ہوں. اس کے علاوہ علم کے مطابق ابن عباس کی روایت ہے، علم اسلام کی زندگی اور دین کا سکون ہے. حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے، علم عبادت سے بہتر ہے. رات میں ایک گھڑی علم کا پڑھنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے. علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے اور دین کے اصل پر ایک جاری ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. حضرت علی کی روایت ہے، علم خزانے ہے اور ان کی پونجی سوال ہے، سوال کرو اللہ تعالیٰ تم پر دے گا. علم میری میراث ہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ان کی میراث ہے. حضرت بہانی کی روایت ہے. اب مختصر کرتے ہوئے جاتا ہوں، حضرت علی کا ہی خیال کون ہے، علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے. مالدار چرب سے مگر علم والے زندہ ہے اور جن رہے گی دنیا تک زندہ رہیں گے. بے شک ان کے جسم مٹ رہے ہیں لیکن ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں ہیں. آخر میں علم کی فضیلت پر کچھ اشعار حضرت علی کی طرف منسوب ہے جن کا ترجمہ یہ ہے، صورت کے لحاظ سے تمام آدمی یکساں ہیں، ان کے باپ آدم اور ماں حوا ہے، سب کی ایک ہی جسم کی جان ہے اور وہ ایک ہی مشابہ ہے، سب پہ ہڈیاں اور اعضاء ہیں. آدمی اگر اپنی اصلیت پر فخر کرے تو اصلیت تو مٹی اور پانی ہے. فضیلت ہے کہ صرف علم والوں کو ہے اور وہی تالے بندے ہدایت کے پہنوا ہے، بس وہی ہے. اور ایک آخری بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ سلطنت، مال، حکومت، مال اور علم میں سے کسی کا اختیار، کوئی چیز اختیار کرو. حضرت سلیمان نے علم کو ترجیح دی. علم ملا تو حکومت بھی ملی، مال و دولت بھی ملا. علم کی اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک شروع سے ابتدا سے، پھر بھی ضرورت پڑ رہی ہے مسلمانوں کے علم کی طرف تعلیم کرنے کی. دراصل میرا اپنا خیال ہے، بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اکثر جو علم کی ترغیب دیتے ہیں کانفرنس سے کرتے ہیں اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اسلاف نے ان کے سلاطین نے علم کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے مسلمان آج علم پسمان میں ہے. میں میرا حقیق مطالعہ خود ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے ذکر کیا ابن حشم کا اور یہ تو بیرونی کا سلیم پڑھ رہا تھا مسلم صاحب کا، تو میرا تو خیال یہ کہ 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک صرف مسلم صاحب دونوں کا چرچا تھا. بہت کچھ آپ نے وہ البیرونی کی بات بتائی، میں نے میرے حقیق مطالعے کے اعتبار سے ہوائی جہاز کی فلائنگ مشین خود ایک مسلم سائنٹسٹ کی ایجاد، وہ سائنٹسٹ اس فلائنگ مشین میں بیٹھا ایک مینار سے جو توڑا، لیکن اترتے ہوئے جو احتیاط ہونی چاہیے تھی احتیاط نہیں ہوئی، وہ زخمی ہوا اور مر گئے. اگر وہ اس کو موقع ملتا تو مکمل طور سے جو تو ہوائی جہاز کی شہری بن کے ہوائی جہاز جاری ہو جاتے تھے مسلمانوں کے دور میں. تو یہ اس میں اشمیدت جو سائنس میں جانتے ہیں کہ یہ بوئنسی قوت اچھال پانی کی، یہ عرب سائنٹسٹ نے دریافت کر لیا تھا. ایک جہاز ڈوب گیا تھا جس میں مال بہت سارا مال لگا ہوا تھا، اس سائنٹسٹ نے سلطان کو کے سامنے تجویز پیش کی کہ میں اس جہاز کو نکالتا ہوں سمندر کی تہ سے، تو ریشم کے تار بن کے ریشم کے دھاگوں سے ہوتا انہوں نے دھاگے اس کے جہاز کے وہ لکڑی سے باندھ لیے، جہاز اوپر آ جاتا وہ پانی کی قوت اچھال کا جو سائنس کے اندر دیا ہے اس کے اصول ایسپیٹر برف، وہ جو تو سائنٹسٹ کو معلوم، عرب سائنٹسٹ کو معلوم تھا. جہاز پانی کی سطح پہ آ گیا، سارے ساحل پہ کھڑے رہنے والے لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، صرف اتنی غلطی بھی تھی اس سائنس سے، انہیں یہ سائنٹسٹ سے یہ اندازہ نہیں کیا کہ جب جہاز سطح سمندر سے سرفیس سے اوپر آ جائے گا تو پانی کی قوت اچھال کو ریشن کے ڈھابوں کو مدد نہیں دے گی. سطح سمندر سے جہاز اوپر آ گیا ٹوٹ گیا. اب وہ سلطان نے بجائے اس کو جو موقع دیتا اس کو سزا موت دے دیا، اتنا لاکھوں کا کروڑوں کا مال نقصان ہو گیا. تو مسلمان سائنٹسٹ کا چرچا تھا، ابھی تو ان کے نام سے چیئر وغیرہ قائم ہو رہے. ابھی آپ نے فرمایا تو سرجری میں اکوپمنٹ، جیسا آپ نے فرمایا سرجری میں آج بھی کبھی میں نے جو حقیقت ایک کتاب کا مطالعہ کیا تو آج بھی بہت سے طریقے مسلم سائنٹسٹ کو ابن رشد نے ابن سینا لگائے تھے آج بھی، مگر وہ مغرب نے ہائی جیک کر لیا جو تو وہ سارے چارجوں کا اپنے نام. تو میرا تاثر یہ ہے کہ مسلمان اپنے کسی دور میں 1500 سال میں کبھی بھی اپنی تعلیم سے غافل نہیں رہے. ہندوستان میں اگر آج تعلیمی پسماندگی کی نظر آ رہی، جو سیکشن جس کا ذکر کیا ہے کہ غریبوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے، تو یہ کچھ تو اس میں اپنی غلطی ہے، لیکن یہ لازمی یہ پستی امپوز کی بھی ہے. اسے نظر انداز کرتے ہیں ہمارے مقررین اور ہمارے ناقدین اور حکومت کی گن، یہ نہیں دیکھتے کہ کن حالات میں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بھی وقت مسلمانوں کے 1000 کے قریب دلی کے مدارس تھے مغلق کے زمانے میں اور مغلیہ سلطنت کے زمانے میں، اور وہ عصری تعلیم بھی ہوتی تھی. دینی تعلیم تو جیسا آپ نے فرمایا فرض عین کے طور پہ اور فرض کفایہ کے طور پہ نہیں بلکہ لازمی طور پہ اس زمانے کی عصری تعلیم جس کو بولتے طب میتھمیٹکس اور جو ہے فلکیات وغیرہ، یہ سب ان مدارس کے رائج تھے، بڑی سازشوں سے. بلکہ ایک انگریز یہاں کا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ آیا تھا نام بولو، اس کا قول ہے کہ جب تک ان مدارس کو برباد نہیں کریں گے مسلمانوں میں پسی نہیں آئے گی. تو بڑی سازشوں سے ان مدارس کو بند کرنے کے راہ سازشیں کی گئی، شیعہ سنی کے جھگڑے پیدا کیے. جب شیعہ حضرات بھی سنیوں کو جو تو اپنی اوقات میں سے ان مدارس کو تو مدد کرتے تھے، یہ جھگڑے پیدا کیے تھے کہ وہ تو سنیوں کا مدد تھا اپن اس کو مدد کر لیں، شیعوں نے مدد کر دی، سنیوں نے شیعوں کو مدرسوں کی مدد بند کر دی، رفتہ رفتہ وہ مدارس بند ہو گئے. پھر وہ دور جو شروع ہوا مودیا سلطنت کے بعد سے آج تک جاری ہے، یہ برائے نام آزادی وغیرہ کے ہو گئے، کون سے فکروں کا جو مقابلہ نہیں کیا مسلم امت نے، تو اس میں اپنی بقا، اپنی آئیڈینٹی کی بقا اور اپنے جو تو عقیدے کی بقا کی طرف جو توجہ دینا پڑی، اس میں یقیناً اپنے ڈیولپمنٹ کی سرگرمیوں میں سست رفتاری یقیناً آگے ہوگی، لیکن یہ کیا کم ہے ان تمام جو ہے تو سازشوں کے باوجود، ان تمام جو ہے تو رکاوٹوں کے باوجود ہم آج بھی اپنی تعمیری سرگرموں کی طرف راغب ہیں۔ آج شیرو جیسے مقام پر اتنی شاندار کانفرنس اور ہندوستان بھر میں پھرنے کا موقع ملتا، ہر جگہ کام ہو رہا تھا، ابھی اندور میں میں آیا، اندور سے آیا، آج انڈیا میٹنگ کی وہ تھی میٹنگ تھی، وہاں مجھے معلوم ہوا ہندوستان بھر میں 6 یونیورسٹی افیلیٹ کی، میں نے ابھی نے خود کہا خائن کے اس زمانے میں انٹیگرل یونیورسٹی تو میں دیکھ کے آیا، عظیم شاہ دلی نے دیکھو، پھر ہریانہ، اس کے آسام اور اس کے بادل پر علی گڑھ کے فارغ صاحب نے خانگی مائنورٹی یونیورسٹی قائم کی، مدراس میں ہے، کیا اس نے تمام جو صلاحیتیں دوسری طرف لگنے کے باوجود خدشات میں یونیورسٹیوں کا قیام، اور آپ کے مہاراشٹر میں اردو میڈیم کے اسکول ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے، لوگ بولتے مہاراشٹر کی حکومت بڑی سیکولر ہے، یہ سنتوں کی سرزمین ہے، ہم اردو کو بڑھاوا دیا ہے، ہمیں سب سے ذکر ہوا تھا بات یہ تھی، بولے کیا بات ہے، یو پی جو اردو کا اتنا بڑا تہوارہ تھا، وہ دلی میں جس وقت میں گیا تھا اس وقت 4 اردو کے مدارس تھے مسلمانوں کے اور سب ہندی وغیرہ چلتا تھا، تو آپ اندازہ نہیں کرتے، ہمیں سب کا جواب تھا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کن مساجد سے گزرے، بولے صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے، خاص طور سے دکن کے مسلمان پولیس سیکشن میں کیا موجود ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ ہماری دکن کے مسلمانوں کی سخت جانی ہے، چیلنج کو پہچانا انہوں نے، آج جو تو دیہات دیہات اردو میڈیم کے مدارس ہیں، دیہات دیہات پرائیویٹ اسکول موجود ہیں، اور طلبا و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، صاحب ہو سکتا گفتگو کچھ ادھر ادھر بے وقت ہو رہی ہوگی، ابھی آپ نے فرمایا طالبات سے بھی آپ مخاطب تھے، یہ کیوں مسلم طالبات خواتین اور خواتین کی تعلیمی پسماندی کا ہندوستان بھر میں رول ہو گئے، جس جگہ میں جا رہا ابھی کلیکٹر سے 3 مہینہ نے دیتا 18 دسمبر کلیکٹر سے ایک گفتگو ہوئی تھی، میں نے بولا صاحب آپ یہ مائنورٹی ڈے منا رہے اور یہ مائنورٹی ڈے 18 دسمبر 1992 کو یونائٹیڈ نیشنز نے طے کیا تھا کہ دنیا بھر میں ہونے آ جائے، یونائٹیڈ نیشنز کا مخاطب کون تھے؟ حکومتیں، اور حکومتیں عوام کے سامنے پیش کرے، مجھے حکومت سے شکایت ہے کہ میں 3 سال کے ڈگری کالج کی کوشش کر رہا ہوں کربن میں مائنورٹی کی، یونیورسٹی ہمیشہ ریکمینڈ کر رہی ہے 2 سال ریکمینڈ کر رہی ہے، ہم فیس بھر رہے ہیں، اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا مہاراشٹر کی ایک اسٹیٹ کیس میں کہ مائنورٹی اگر بغیر گرانٹ کے جو سینئر کالج کھولنا چاہتی ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، یونیورسٹی کو حق ہے کہ وہی اجازت جاری کرے، دے کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹی کی ریکمینڈیشن جاری ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ ہر قسم کی سفارش کے باوجود، ہر پارٹی کے لیڈروں کی شکایت کے باوجود پھر پربھنی میں ماسٹر پلان میں وہ سینئر کالج کا پرمیشن موجود ہے، ریڈ واڑا یونیورسٹی کا ماسٹر پلان ہوگا تو پربھنی میں ایک مائنورٹی کے سینئر کالج کا پلان موجود ہے، ہم نے وہ پلان کے اگینسٹ پہ ہمارا پروپوزل ہے، دوسرا کوئی اپلیکنٹ نہیں ہے ہمارے لیے، پھر بھی منظوری نہیں، پھر یہ حکومت سے شکایت کرنا ہے، آپ کا یہ فورم کلیکٹر کا کیا مطلب دے سکتا ہے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ پرپوزل میرے پاس دو، میں مائنورٹی کمیٹی کی صفر پر بڑی کی سفارش لے کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حصے سے بھیج دوں گا، میں اب جو بات سنانا چاہتا ہوں کلیکٹر کی اس کانفرنس سے متعلق ہے، میں نے وہ دیا لے جا کے پرپوزل تین ہی دن میں چار دن چلا گیا بیٹھی رہی تھا تھوڑی ہماری تعریف وغیرہ کرنے کے بعد ایک سوال جو یہ پورے ملک میں آج اس کی بہن بھی رہی اور مسلم دانشوروں کو سماجی نجی کام کرنے والوں کو اس سوال کا جواب رکھنا چاہیے. کلیکٹر سے بن رہی ہے, کمشنر سے بن رہی ہے, مجھ سے پوچھتا ریسا کیا وجہ ہے. میرے پاس جو بھی مسلمان نمائندگی لے گیا تھا وہ آئیڈینٹی کے مسئلوں کی نہیں تو چیزہ بولنے کے مسئلوں کی نہیں کیا تھا. اپنے ڈیولپمنٹ کے مسائل لے کے آنا ایک مسلمان کی میرے کو دکھا رہی ہے. یہ کلیکٹر کا سوال ہے. کلیکٹر میں چاہتا ہوں کہ پرہونی ضلع میں مسلمانوں کا کچھ کام کروں اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان میری مدد کریں کہ ڈیولپمنٹ میں ڈیولپمنٹ کن خطوط پہ کیا کریں. ڈیولپمنٹ کی بات کروں, سب کا وکاس جو چل رہا ہے اس کی بات کروں. میرا سب یہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ہم مسلمان ہندو دانشور مسلم مذہب کو بھی اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے جیسا کہ آپ ہندو مذہب کو دیکھتے. اس کا بولنا تھا کہ مذہب تو خانگی مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے. کیسی بھی مذہب نماز پڑھو, کیسا بھی کچھ کرو, کون ہوگا سر, ایسی بات نہیں ہے. آئیڈینٹی ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے. یہ بات اردو میں بھی جو چلی اس سے بھی یہ متعلق ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو ڈیولپمنٹ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کے مخالف نہیں ہیں, سب جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. اس پرونی ضلع میں سات آٹھ سال پہلے تک 41 ایجوکیشن سوسائٹیز تھے مسلمانوں کے, اور ہر ایک کے پاس اسکول ہے. ارے وہ نیچے کر لی, ایسا نہیں کہ برائے گھر میں ہی برائے گھر میں, لیکن یہ ہے ڈیولپمنٹ ہم چاہتے ہیں. بٹ ایٹ دی کاسٹ آف آئیڈینٹی یا ایٹ دی کاسٹ آف اینی ریلیجیس بلیف ہم اس کو ترجیح دیں گے. پھر میں تم کو بھی نہیں بلاتا, تم بھی آئیڈینٹی کے دیکھ لیں. آئیڈینٹی کی اہمیت کیا ہے, کیا ہوتا ہے؟ تو میں اس کانفرنس سے متعلق ہے ایک ہال مولانا آزاد یونیورسٹی کے ڈاکٹر مظہر الدین فاروقی نے اپنی کسی تحریر میں دیا تھا, ڈاکٹر عبدالحمید کا ہال تھا, کہ ہمارے دشمن ہمارے مخالفین اسلحہ سے ہم تباہ برباد نہیں کر سکتے. کوئی جوڑ تو بندوق, کوئی توپ, کوئی جوڑ تو بم ہماری قومیت کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے. قومیت کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس کو اس کی تہذیب سے, اس کی آئیڈینٹی سے بے جوڑ کر دیجیے. پھر وہ جانوروں کا ریوڑ بن جاتی ہے وہ قوم. جب وہ اپنی آئیڈینٹی سے اور اپنی تہذیب سے دور ہو جاتی ہے تو جانوروں کا ریوڑ بن جاتی, پھر اسے کسی طرح بھی ہم ادھر لے کے جاؤ ادھر لے کے جاؤ کوئی اہمیت نہیں. تو آئیڈینٹی اپنی قومیت اپنی برقرار رکھنے کے لیے آئیڈینٹی دونوں کی بے حد ضروری ہے. اور جو آج کل میں مشاہدے کی بات بول رہا ہوں کہ آپ وہی نظام آباد میں بھی وہی جلسہ ہوا تھا جس کی صدر میری طرف سے مطلب فاروقی صاحب ریٹائر ہو گئے مولانا آزاد سے, ان کی تحریر میں جلسہ تھا. تو وہاں دیکھا کہ خواتین کو کثرت سے پورا حال خواتین کے برابر جتنی آپ نے بابا کی لگایا ہوں سارے ہندوستان بھر میں. ابھی وہ کلیکٹر کل جو میں نے دیا ان کو بولا آخر آپ کی اسکولوں میں تھوڑی بہت طالبات کی تعداد کیجیے, تو 10,600 طلبا طالبات تھے, 59% طالبات تھے. اور ملازمین بھی خواتین زیادہ ہے ہندو, اور وہاں بھی نظام آباد جو بولا خواتین سے بھرا ہوا, جو برقع پوش خواتین ان سے بھرا ہوا. یہ پروپیگنڈا بھی کیوں ہے کہ جو تو خواتین پڑھ لیں گے, خواتین مجھے تو مسلمان کی تعلیم پسند کی. الٹا مجھے ڈر ہے ہمارے ڈی ایٹ میں اردو کے ڈی ایٹ میں 50 کا بیچ ہے, 42 مل گئی گھر جو تو میری اس کی بنیاد پہ سلیکٹ ہے 8 لڑکے ہیں. یہ بڑا نازک مسئلہ پورے انڈیا میں پیدا ہو رہا. آج کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ سرپرست کو کسی پہ آئے بھائی یہ دیکھو کیوں بچہ پڑھا نہیں. جو کل کے منصف میں ایک آرٹیکل آیا کہ بچے وقت برباد کرتے, لڑکیاں وقت برباد نہیں کرتے, بولے روزگار کا جیسا مسئلہ جو تھوڑی نوکری ملتی. تو لڑکیاں جتنے پڑھ رہے تھے نوکری ملنے والی تھی ان کو, جو اتنی کثرت سے پڑھ رہے تھے ان کو ان کے سامنے بھی تو روزگار کا مسئلہ ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. آتا لڑکے اس کثرت سے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ انیش چشتی پونا کے جو ہے انہوں نے ایک بار پرسنل بتایا تھا کہ میرے پاس شادی کی خادم لڑکیاں بھی آتی ہیں پڑھتی ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ان کے موضوع پڑھنے میں انہیں کئی ایسا خیال پیدا نہ ہو جائے کہ لڑکیوں کو پڑھا کے پھیلا جائے, ان کے موضوع جو برے ہی مل جائیں گے, لڑکے کی بولے پڑھنے نہیں لیں گے, کم تعلیم یافتہ لڑکی پوسٹ گریجویٹ ہے, آسانی سے وہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ لڑکا کثرت سے ہو پھر ان کو پڑھنے بھی نہیں, یہ سرپرستوں کے یہ سوچنے کی بھی بات ہے. میڈیم کی بات کی تہذیب اور صحافت اور میڈیم پیش آ رہا ہے, اسی چیزوں کی بات میں ڈپٹی جنرل 1972 میں اور اس میری طرف پڑھنے بھی تھا, وہ ڈپٹی انجینئر کے زمانے کا یہاں کا ہائی اسکول اور پرسنل ہائی اسکول ہے, جب دیکھا 14 مڈل اسکول تھا خالی ضلع پرشد کا, صرف 14 بچے پڑھتے تھے, ہائی اسکول چلانے کو 8 میں 15 بچے ہوں, اس سب کو ہم نے ہمارے اساتذہ سے تعلیم لیے پاس کرائے, ایک کی سوائے کے الحمد للہ آج بند ہوا, ہمارے پرائمری اسکول میں 300 سے زیادہ لڑکے لڑکیاں ہیں اور یہاں کئی ہائی اسکولوں میں, تو مسلمانوں میں کام بھی ہو رہا ہے. اور میڈیم کی بات جو میں بولوں کہ کیسا تہذیب پہ اثر ڈالتا ہے, اسی سے جو ہے وائن انجینئر صاحب یہاں کے سینئر انجینئر تھے, جانتے ہوں گے آپ لوگ, انہوں بتائے ہمارا اردو میڈیم کا اسکول ہوتے ہوئے بھی ان کی بچی بڑھتی میڈیم میں پڑھتی تھی, انہوں دیکھی کہ گھر میں جب بچی ڈرائنگ کر دی, ایک ندی ڈرائنگ پر دو ڈرائنگ کا ایک ندی دونوں بچوں کو پہاڑوں کے ٹیلے اور ٹیلے پہ ایک مندر مندر کے بھگوا جھنڈا, بھائی آ کر اس کو کسی ٹیچر نے سکھایا نہیں, مگر ماحول جو اسکول کا ہوتا ہے وہ کیسا اثر انداز ہوتا, وہ جو تو ٹیلے کی مسجد بھی بنا سکتی تھی, وہ اس کے ہرا جھنڈا بھی لگا سکتی تھی, خود بخود غیر محسوس طور پہ جو تو میڈیموں کا وہ اسکولوں کا کیسا اثر ہوتا. آپ نے سر لایا شاید دونوں مخلف میں سے ایک میں کہ گرو گرو کی عزت کو اس طرح ملٹی میڈیم کے اسکولوں پہ بھی ایک سرکولر مہاراشٹر گورنمنٹ میں شوشائی میں نکلا تھا جب تھی گورنمنٹ نے کیا اخلاقی تعلیم بھی دے سکتے, اور اس میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا آپ قرآن بھی پڑھا سکتے دوران تعلیم, آپ جو ہے تو گیتا بھی پڑھا سکتے. اب دیہات کے مدرسوں میں یا مریڈی میڈیم کے بتانے سے مسلمان بچے بھی جاتے, اردو میڈیم کا اسکول ہی نہیں تھا, اور اس میں یہ بھی تھا کہ چاہے تو اقلیت کے بچے وہ پڑھنے سے ہی بات نہیں لاتے, اب کوئی ٹیچر ہیڈ ماسٹر بتا رہے تھے کہ تم کو چھوٹ ہے تم مت پڑھو گیتا, سب بچے دیہات میں ہوتے گیتا بھی پڑھ وندے ماتم تو آج بھی پڑھتے تھے, جو یہ مشرکانہ گیت ہے آج بھی مریٹی میڈیم کے سرکاری اسکولوں میں بھی مریٹی کی جو کتاب ہے اول درجے کی پہلے درجے بولتے ہو سیکنڈ لینگویج اردو میڈیم کے مدارس میں مریٹی سیکنڈ لینگویج تھی اور مریٹی میڈیم کی مدد فرسٹ لینگویج ہوتی مریٹی, وندے ماتم ہے پڑھتے ہی لوگ ان کو معلوم ہی نہیں, اور تنظیمیں اپنی کہاں تک کریں, جو ہم نے 148 اسکولوں کا سروے کیا تھا اپنے ٹیچرس کو بھی معلوم نہیں یہ چھوٹے بول کے نہیں پڑھنا بول کے, تو اردو میڈیم کی آج بڑی اہمیت ہے, میں کہیں بھی اگر بیٹھا بچے جگڑا تو پوچھ تو بیٹھے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, بڑی ٹی میڈیم میں پرانا تھی نیا تھی, بھائی آپ اپنے اسکولوں میں مذہبی پرائیویٹ اسکولوں میں گورنمنٹ آف مہاراشٹر اجازت دیتی ہے بڑے دینی تعلیم دینے کی بھی, صرف یہ فرق ہے کہ آپ جو ہے گورنمنٹ کا جو سلیبس مقرر ہے جو ٹائم مقرر ہے 4.5 گھنٹے 4.5 گھنٹے اس میں دینی تعلیم مت دیجیے, گورنمنٹ کا کوئی خرچہ مت کیجیے, تو ہم زیادہ تر کے پرائمری اسکولوں میں یہاں کا میری معلوم نہیں پہلا گھنٹہ دینیات کا رکھتے ہیں, حیدرآباد کی گورنمنٹ کی رسالے اول رسالے جو ہے اشفاق کا اورنگ آباد کے جماعت اسلامی کے آئے تھے دینی مدارس قائم کرنے کا اورنگ آباد میں چاہ رہا تھا, تو میں نے بولا تھا دینی مدارس کے الگ کتنے بچے جاتے ہیں سچے میں بولو 4% 96% اپنے بچے یہ اصلی مدارس میں جا رہے ہیں, کسی زمانے میں اصلی علوم سے غافل رہے ہیں مسلمان, روزگار کا بھی مسئلہ تھا ترقی کا بھی مسئلہ تھا اور سرسید کی پہلی کی موقعی بھی علوم کی طرف جو تھی اس سے متاثر ہو کے ان مدارس میں جا کر ان کے پاس دینی تعلیم کا کیا کریں گے, تو یہ طریقہ ہے کہ وہاں بھی آپ دینیت کا بھنڈا رکھ سکتے ہو. میں ہم نے پورے پربھنی میں داخلے کے لیے پرائمری اسکول اور ڈی ایڈ کالج سیکنڈری اسکول میں اس لیے نہیں رکھ سکے کہ شفٹ سسٹم کی وجہ سے ایک گھنٹہ صبح کی شفٹ میں رکھ لو دوپہر کی میں ایک گھنٹہ رکھ لو یہ دو گھنٹے کی وجہ سے بعض اوقات مغرب کے قریب چلے جاتا ہے. یہ مشکلات ہیں مگر جہاں رکھ سکتے ہم دینیات کی تعلیم میں رکھ لو اس سے جو اتنے بچے غافل نہیں ہو سکتے ان کو خدا نہیں رکھتی باقی چیزیں تو یہ ہے. تو ویڈیو میں ساری چیزیں آ گئی اور ایک چیز مقصد تعلیم کی زبان سے اور ایک اچھی بات سے میں مختصر تقریروں میں جاری ہوں کر رہا ہوں یہ نہیں ہوتا یہ ہے مقصد. مولانا مودودی نے کہا تھا مجھے کوئی خوف جو آج کل جو ہو رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ سورج کی پوجا چار اسٹیم پہ نافل نہیں جا رہی بچے اپنے سورج کی پوجا کرتے یوگا کے نام پہ مشن گھر میں حرکت کرتے سر پر اپنے کو ہی معلوم ہے. اس لیے اپنے اسکول ہونا اپنے میڈیم کے اسکول ہونا اور اس کے تعلق سے بھی یہ اقتباس اس سے ریلیٹڈ ہے. مولانا مودودی نے کہا تھا مجھے کوئی قوم ایسی معلوم نہیں ہے جو بے رنگ اور صورت نظام تعلیم اختیار کرتی ہے اور وہ ایسے افراد تیار کرتی ہے جو تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے کلچر کا انتخاب کرتے ہیں. ہر یونیورسٹی کسی نہ کسی کلچر کی خادم ہوں گی اور نظام تعلیم کا انتخاب اسی خیال سے اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اسی کلچر کے استحکام فروغ میں مددگار بنے. کسی مذہب کے پیروکار اس مذہب کے عقائد اور اقدار کے فروغ و استحکام کے لیے نظام تعلیم تیار کریں گے. مول ہند اور سیکولر مستدرین اپنے اپنے نظریات حیات کے مطابق نظام تعلیم اختیار نافذ کریں گے. آج خود چاہے میں گورنمنٹ کی تبدیلیوں کو کی اہمیت دے گیا کہ پہلے کی اور سیکولر رہنا تو کبھی گورنمنٹ کی کہلانے والی الگ اعلان تو دوسری کے حامل آج اس کی نظریات کی حامل حکومت آ گئی مگر نظام تعلیم کو بدلنے کی ایک زمانے سے کوشش خود اس سے پہلے جو حکومتوں نے قریب نے کتاب پڑھا بچے ہم اسکول کے دو فوٹو لے کے جانے تھے سردار پٹیل اور سوامی رام چیرن کی ہم نے اپنے اسکول کی بات یہ کون جو تم کو بولا سردار پٹیل کی فوٹو بنا لی اور سوامی رام چیرن کی فوٹو بنا لی یہ کون کو بھی نہیں معلوم نہیں ہوں سوامی رام انہوں نے کہا تاریخ کے کتاب میں آدمی کے کتاب بولا ہندوستان کی آزادی ہندوستان کی آزادی جب تک ٹھیک ہے مگر سردار پٹیل کا ذکر کے حد تک بھی ٹھیک ہے سوامی رام تیرتھ کا ذکر کیوں. حیدرآباد کے پولیس سیکشن کیے چونکہ نظام ظالم تھا عوام کے حکومت ظلم کرتا تھا اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سردار پٹیل نے سختی کے سوامی رام تیرتھ پہ ان کی مدد کی. بہار والے بہت بڑے لیڈر ہو آج کی تاریخوں میں آج کے جو تو نصاب میں یہ چیزیں باضابطہ داخل ہونے کی مہم شروع ہو چکی ہے. تو لہٰذا اثر اپنے اثر میرے ہمارے ٹیچر کو بولا تم کو بھی جانتے کیا یہ سوامی رام تیرتھ کون تھے. بھائی سنیے آرٹیکل 29 دستور کا آرٹیکل 30 دستور کا دستور ہند کا ہم کو جو اپنی زبان میں اور اپنے پسند کے ادارے مذہب کے ادارے اور اپنی زبان میں ادارے چلانے کی اجازت دیتا ہے اس کا مقصد تو بھی کیا ہے. جب ہم نے ذاکر حسین قائم کیا پر وہی میں تھے 1968 میں سوسائٹی کی بنیاد پڑی 69 میں اسکول آیا میں نے جگہ جگہ جا کے پوچھا کہ بھائی الگ اسکول کیوں قائم کر رہے ہو کیوں اپنا خرچہ کر رہے ہو کیوں گورنمنٹ کے اسکول بہترین بلڈنگ ہے اچھے کوالیفائڈ ٹیچر ہیں وہاں کوئی خرچہ کرنا نہیں پڑتا الگ اسکول کیوں کھانا چاہیے. ہم نے بولے کسی کو مانا نوکریاں پیشے میں تک یہ جو آج کمیٹی کی رائے ہوئی روزگاری اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو آج میں نے ان کو بولا تھا بھائی تاریخ میں تو اورنگزیب کا شیواجی کا ذکر ہے نا سرکاری مدرسوں میں بھی اورنگزیب اور شیواجی کی دو تاریخ میں لوگ کچھ پڑھیں گے مگر پرائیویٹ اسکولوں میں جب پڑھیں گے آپ اورنگزیب اور شیواجی کا ذکر ہے یہ پڑھاتے ہوئے نمبر حاصل کرنے کو پڑھو، مگر آپ ٹیچر سے بتانا چاہیے کہ دور نہیں بچا تعلیم نہیں تھا، بچہ جو تو ہندو کرنے والے نہیں تھا۔ جو اپنی تاریخ کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، جو چیز اپنی مذہبی نظریات کے خلاف آ رہی ہے، جو اپنی تاریخ کے خلاف آ رہی ہے، ایسا سے کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ جو ہے تو آپ اپنے مدارس میں دے سکتے ہیں۔ بشرطے کے ٹیچر خود بھی واقف ہو۔ بات ختم کرتے ہوئے، کوئی بہت اچھی تقریر کی آپ نے، ایسی تقریریں بہت ہوئی۔ یہ میں نے کل جماعت اسلامی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی پروری میں، بھرنے کے ہندوستان بھر میں پھرنے کو، میں نے بہت اچھی ہمائیں شہر میں بہت اچھی بات کرتے ہیں، بہت اچھے نصیحتیں کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ اس کی مانیٹرنگ کیا ہے؟ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ جو ہے بہت اتنی کارآمد چیزیں بتائیں، اس کا اساتذہ کی ذمہ داری بتائے، ڈیڈیکیشن، حوصلہ، موٹیویشن وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے اساتذہ کے آپ کی تقریروں کا یا آپ کی جیسی تقریروں کا، یہاں بیٹھے تو بہت سچ بول رہے ہو سب، میں نے بھی ہم سب بھی، لیکن کیا اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ کیا وہ کس حد تک سن کے جو تو ایک کان سے تھوڑی دوسری کان سے چھوڑ دیے، یہ ہے یا ان کے بھی کچھ موانعات ہیں؟ ان کے بھی کوئی موانعات ہیں؟ کیسا کر رہے ہیں؟ جیسا کسی نے ڈیڈیکیشن کی بات کرتے ہوئے کہا، بھائی 35 منٹ کا گھنٹہ ہے، شفٹ سسٹم ہے، بچوں کو ٹیچر لانے میں یہ موانعات کو ہوتے ہوئے کس طرح آپ کے انسٹرکشنز کو اور اچھے ہائی آئیڈیاز کو ٹیچر پیش نظر رکھ کے کام کرے، ڈیڈیکیشن کے بغیر، زیادہ وقت کے بغیر تو ہوتا نہیں، کرنے پڑے گا، لیکن ہو رہا کیا نہیں ہو رہا؟ یہ تحریری سیروں کو سنتوں میں یہ لاہے عمل ہیڈ ماسٹر ہر اپنے اسکول کے ہر ہیڈ ماسٹر کو دینا چاہیے، اور اس کی پھر مینجمنٹ ہم اس کا جو ہے تو مانیٹرنگ کریں کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر یہ تو سب کورس ہو گیا، لیسن نوٹ بک بھی ہو گئے، یونٹ پلاننگ بھی ہوگی، رزلٹ کے بھی اچھے نکل گئے، 20 نمبر فری گئے تو نتیجے اچھے کیوں نہیں نکلیں گے؟ لیکن اپنے نقطۂ نظر سے وہ تعلیم ہونا چاہیے، جو اس کو مواد بھی ملنا چاہیے اور اس پہ اپنی ویلیوز بھی جو تو میں انکلکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ کوئی مینجمنٹ بس کر لو بھائی، بس کر لو سمجھے نہیں، تو یہ جو ہے تو مانیٹرنگ کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ سرپرستوں کو اپنی فرصت ہوگی کہ اپنے بچے کی دیکھیں، خود اپنے روزگار میں وہ دیکھنا تو چاہیے، ایسا کے ساتھ یہ سب کام، اور ہیڈ ماسٹر خاص طور سے یہ کام کرے، یہ کی فکر ہے۔ شکریہ۔ معزز حاضرین، ہماری یہ کانفرنس اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چند کڑیاں ہیں جو اس کانفرنس کا لطف الباب اور خلاصہ کہی جا سکتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بڑے دیر سے صبر و سکون کے ساتھ ہمارے فاضل مقررین اور حضرت صدر اجلاس کا صدارتی خطبہ بھی سماعت کر رہے تھے، اب اس اہم پروگرام کی طرف ہم آگے بڑھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اس پروگرام کی ایک اہم کڑی ہے چوتھی جماعت کی درسی نظموں کا صوتی اجرا، آواز ہے ڈاکٹر منیر حنفی، ٹیچر ضلع پریشد اردو اسکول پاتری کی، اس کا صوتی اجرا کیا جا رہا ہے۔ چوتھی جماعت کی درسی نظموں کا کیسٹ، جس کو جس میں آواز ترتیب کی گئی ہے ڈاکٹر منیر حنفی صاحب، اس کی یہ کیسٹ کا اجرا ہے۔ ماں باپ اس جہاں میں، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی دولت، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی دولت، سچ پوچھئے تو دونوں, سچ پوچھئے تو دونوں اللہ کی رحمت, ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی دولت, ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی دولت, ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی دولت. کیسے کسوٹی اجرا عمل میں آیا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.